الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة اعراف کی ادری دعوی او شپگ واقعات ذکر شو، او اغا قوام محلکا دولس تشپگ اغا قومون دید انبیاو، او ام پکی قومی یعکفونو، او تم پکی اصحاب السبتو، نهم پکی اصحاب العجلو، او لسم پکی مبدلین فبدل الذین ظلمو، او یو لسم پکی بلعام، او دو لسم پاول کی دی ابلیس ذکر شیو. پدی ممتاز دو نور سورتنا اخر کی ترغیبات توحید تا و رسالت تا، دے دے کی دلیل عقل ذکر کی، انسان تا د خپل بدن او خپل خلقتنا اور رد شرک کی صراحتن، اور رد شرک فی الدعا، او اخر کی تعلیم دے تا اخلاق و حسنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم و هریو مبلغ تا چې دی اخلاق نه کار واخلې. دې مسله کې او دې کې چې څومره سخت راځي د باطل زغې علاج مرتخی په الله سره پناه واړه او تابعداري د ما یوحا وکې. دا قرآن کریم ادب او احترام دغه سید الله ذکر او داغي طریقې هر صورت کې په اخر کې امور مصلحه امور مهمه را جمع کړي، د کوم هغه اصول را جمع کړل داول دلیل عقلی د انسان د خلقتنا هغه پسې رد شرک کوي. هو الذي خلقكم من نفس واحده، الله غزات چې تاسو پیدا کړی دی یو نفس نه، چې آدم علی السلام وجعل من زوجها پیدا کړی و دا غنا بی بی داو لیسکن الیها، د دې مقصد د پاره چې آرام او سکون او الفت حاصل کی دا غي سره، ځکه یوازې انسان باندې وحشتی په دنیا کې او هیبتی او مرګري سره سکون او الفت حاصل شي. پس دیده پوری داو خبر آوان زکر فرق کرده دید آدم علیہ السلام و دا حوا خبر آن تر دیده پوری آوان زکر دا یو ذهن دی نور سورتون کی چی بیان کرده نوم دیده پوری لکه سور نساء کی ویلو اول کی یا ایو الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ادم رہوی دغه سی سوره روم کوم 21 آیاتو ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة هلته دا قویلو با قاعده ګور ډیر تفصیل سره او ادم او حوا یې ندی یاد کړی جنس یاد کړی دی چې د الله د قدرتونه دا یو قدرت دی چې تاسو له خپل جنس نه جوړه پیدا کړی وجعل بینکم موده ورحمه دې ذکر کړی هغه سره لتسکنو الیها دغه سی سوره زمر کې مشپګم آیات دي هو الذی خلقکم من نفس واحده وجعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانیه ازواج دغه قدر ذکر کوي سورة النحل کیوں وی 72 وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً اللہ تاصل از اخپل جنس نجوڑے پیدا کرا اب یہ تنظامن و نسی پیدا کرا دا عام جنس ذکر کوي ښا هدي فائدہ ده چې آدم علی السلام بده معصیت نه بچ شي خلق ګناګار کړي دي بے ادب خلق دي پل پلارم ګناګار وي پیغمبر دي الله غزاد ته چې پیدا کړ تاسو دې یو نفس نه او پیدا کړی وا د دنا د جنس د دنا بیبی دا و لیسکن ایلیہا حکمت پکی داو چیدی سر جون پو سکون تیر شی دا اس دا عام مخلوق ذکر کئی فلما تغشا حملت حملا خفیفا کلی چرا پتکلان و حمل واغست و حمل سپک فمرت بیهیم نو ګرځیدا را ګرځیدا دغه حمل سره پاسانه باندې ځکا درنواله نو څوک په پویدنه فلما اسقلت کله چې معلومې کړ درنواله د خپل ځان نه او ګرځیدو د ناستې پاستې نه وتا دعا ول ربهما نو دواړه الله نه سوال کوي دواړه خزا و خاون عام ذکر کی دعو اللہ دوال سوال کی دا اللہ نا چرب دا دے دوال دے او سوئی لین آتے تنا سوالحن یا اللہ کتا مونگ تراک روغ موٹ بچے سوالحن دا مادنانا چے نیک عمل آ نیک عمل ای ہمون دو دسکولی شی روجہ نویشی دلته معنا په بدن روغ په لاس خپورو یلا چې شل ګډ نه یلون نه خلق ورا پورې خان دي نو چې روغ موټی کنه لنکونن من الشاکرین نو خامخا مونږ به استاد تابعدار شو مونږ به بیا شرک نکوو حکتام لا اولاد راک فلما تاهم اسوالهن کلا چې ورک الله دې زوالو خزی و خاون لرا روغ موٹ بچے جعلا لہو شرکا آم نبستنگ نشو کنخا ویگر ذول اللہ لرا شریکان جمع دا دیر فی ما آتاو ما پاگا ولد کی چلا دیل ورکو وتعالى الله عما يشركون پس اوجت دی الله داغنا چې دی وسره شریکان جوړي نشته وسره ادي ګوره په زور باندې ول شریکان جوړي دا عام خلقو ذکر دی او یا خاص د قریشو چې غیبه دا اوسه کول پیغمبر کم خاندانو غیبه دا اوسه کول چې اول به سوال کو دا الله نه چې مونږ له روغ موټ بچی راکې خوځي غره ها ځکه صالحانو دي صالحاتان یې نه دی ویلي ځکه هر څوک په دې خوشحالي هم مشرکین خو بیا خاص کر کله چې الله ولا ورکی نغی الله له شرکاو ګوري نبی صلی الله علیه وسلم په اجدادو کې نکیانو کې یو نکه دی قصی ډیر مشهور داغه زامن چیر څومره شیو کنه ځانمونه ولې خیو عبد الشمس عبد العزا عبد المناف ځانمونه ولې عزام داغی بوتو منافم داغی بوتو دا شرک دیکن جعلا لہو شرکان فی ما آتا وما فتعال اللہ فا پس دو مفسرین و خیال سدے اگیوی چی دا ٹول دا دمو دا حوا خبر دا چی غیبا اولاد نه کېدو که کېدو نو مړ کېدو حضرت حوا شیطان راغی ورته وی چې نه بمري خو لیکن زما خبرو منه نو هغه دا چې پیدا شي نوم ولکې دی عبد الحارث دی و نمري ناغی ولنم کی خود عبدالحارسو ناغر شاو پیدو نمڑ کی دو بیا بیا بی جبریل راگی چی دام سوکلو حارس خو شیطان تاوی پسی سرا سا سن سرا نا اغا خنم دی خدا پسی سرا چی داوی داو متاسو شرکو کن چې خپل اولاد له نوم دا کې خود او بیا سوی چې دا خو پیغمبرو پیغمبران خود شرک نه پاکي نو وینا دا شرک فی تسمیه دی صحیح عبادت نه دې کړې سجده نه دې کړې کنه اونمو لکه خود عبد الحارث دا دومره درون ګنا نه دی نو په شرک کې هم سپک او درونی دا دغه خبره ده او دا حدیث اصل کې هغه د حدیث نه مجبور دي چې احمد بن حنبل په مسند کې ذکر کړي او ترمذی ذکر کړي او حاکم په مستدرک کې او ابن ابي حاتم دې ذکر کړي او چې دا غزي چلو چه اولاد با کیدو عمر کیدو کیدو عمر کیدو شیطان راغی چه تا دیو طبیب پا شکل عدیت ایدغا ہوئی چه نبا مری چری بام نمری دما خبرو منع کن نو خلقو ٹولا کس دا غصر لگولی دا نیوہ قرآن دا دی رد کئی چه دا کسا غلط دا ولی ځکه حوا آدم او حوا دوته نو کنه نو کدا ټول د هغه قصه وي بیا ما تسنیه تسنیه راتلی صیغه تسنیه تسنیه راتلی لنکونن من الشاکرین بنو اته لنکونن من الشاکرین دوتن دی کنا مونگ بستا شکریہ ادا کو من الشاکرین براتا شاکرین خو جمع راولا بلو گورا جعلا له شرکاء نو قصہ کے خدا دا چیغی اللہ سر سوک شریک کو شیطان یو نو شرکاء جمع ولی رالا کدا دا آغی قصوے آغی خدا شرکو کچھ عبدالحارس نمی اکی خودو آد شیطان نمو بنده دا حارس نو شرک یو کو خود یو تن عدل تا شرکاء جمع راغلی دا دا غزیرستو مگو رام ما یو شرکون جمع راولا کدا ادم او د حوا خبره نو عما یشرکانی او بل دا چې دلته به صیغه ماضی راوړه دا ډیر مخکې شوو کنه نو عما اشرکا به ویلو یشرکون خو مستقبل دی تراتلون کی وا خبره کوي تاسو ای یشرکون دا ټول تر اخره دا قصه غلطه ده جدم علیہ السلام په حق کې چاوي لیدا دغه حافظ ابن کثیر وی هو حدیث شاذ ابن فیاض دی ویلې په عربی کې خلق وی کنه شاذ ابن فیاض لکه توی انگا بن بنگا دا سی یو خبره یې کنه استرادی کلمه ای راضی او ای معلول بسلاسن دری قسمت علت پکی دے نقصان پکی دے کم حدیث دے دغا چی وی اغل اینم عبدالحارس کی خود دغا سی بیاوی چ اصله ماخوذ من اهل الكتاب دا بنی اسرائیل خبره ده دا خبره یی کوي پیغمبران بدنامی قال الحسن حسن بصری وی چې ولمرادو من قوله جعل له ليس ادم وحوا تین مراد ادم او حوا ندی چیغی اللہ سر شرکو کو وَإِنَّمَا الْمَرَادُ مِنَا هُمُ الْمُشْرِكُونَ دا خود عام و مشرکان و خبر اللہ کی دا مشرکان دا عدتی چا اولاد نئی نسوال کی چی اللہ راکی اللہ اچی وری کی ولا دا اللہ نم ناخلی داوی درگاتا تلیو پیر لتلیو ملنگ را تا دوا وکړه د بیری پانه را کړه سړه ډوډه را کړه ای سکهی وس دا د مشرکانو حال ابو بکر جساسم وی نقل کی قال الحسن وقت اذان الزمیر فی جعلا عائد الی النفس وزوجها بس زوجی او زوج تراجی دے ارسوک چی خدا خواهن دی من ولد آدم آدم علیہ السلام پا اولاد کی لا الہ آدم و حوا غین دی مراد دلتا پیغمبران شرک کی مفسرین پا دی باندرت کی امام رازیم وی اجعل الزوج والزوجتو للہ شرکا آن او بیاوی هاذا جواب فی غایۃ الصحۃ والسداد دا ډیر صحیح جواب دی ښا چې د ادم او حوا قصه صرف تر دغه ځای پورې وا چې لیس کو نه الیها جیمی اکړې دلته کنا چې دغه پورې خبره جام شو رستو د عام اولاد دا ذکر کوي چې دي تاسو شرکونه کوي نو ايو شریکونه ما لا يخلق شيئا اي دي شریکي هغه چې نشي پیدا کول هیڅ شی او هم یخلقون زګاری په خپل پیدا کړی شوی دی په خپل پیدائش کې الله ته محتاج دی غری بچاله سوور کی ولا یستطيعون لهم نصرا او نه طاقت لري د دې خلقو د پاره د مدد کولو اسی وتا आवाजونه کوي ښا چې په نیکه را رسي نستطيعون لهم نصرا دغه الها کومل دی کو ژوند دي طاقت نه لري د دې د پاره د مدد کولو ولا انفسهم ينصرون انا د خپل ځانو نو مدد کول شي مرګ پر اغله دي ځان خلاصول شو بیا تن خلقو کپړې ما پړې لري کلی پتاخته چولې دي غسل ورکړې دي کنه ځان راغونډول شو ولان وصوم ينصرون زدا خو دومره خبره نه ده کنه کچھ بیا وړو ازمکه کې ولا کډاو کنستاو پکې وغرزم زذان نخلاصو چې دا څه کوي نه ولان وصوم ينصرون خو چې کله کې خود خورې پیوالولې نو سغار سکولش ادا غنوس غوس جوړ شو کنه وین تدعوهم الی الهدى د هدا معنی دلته هغه مشهور نه ده چې هدایت لار خودل د گمراه نه بچ کول تا نه دی بل کمرات څنګه هدایت نه ده انسان پل ضرورت حاجت کنا چې ډېر پریشانی چې صحت غواړم چې بیماری نه لري شي مال غواړم چې فقر او غربت او افلاس نه لري شي او یا الله چې مخه ته مې رڼا شي دا مشرکان لګیاي داسې ښا چې مخه ته مې رڼا شي الله وی کتا سو دی الہ او ته आवाज کویں الہ له خدام چتا استاد سے نفع در کی سفیدہ در کی صحت دل در کی مال دل در کی لا یتبعوکم اوی استاد سو قبول کیا نشی کولے راجدان اس سکے سلام علیکم اصل گئے برابر دا پتا سو ادعوتموهم کتاسودی تاوازو نو کہے چغی ہوا ہے ام انتم سوامتون او یاد دین خاموشی ہیں اگیتا دوار برابر دی چغا وال او نوال دا اگیتا برابر دی اگیتا خبر دی استاسو استاسو پیدا گمان دی چه بس دی دا غزه ناس دی پا پالنگ باندی او کیسونا مصروفیات ولا راضی او دی حلقی دا آزائی کی دا سیتی نجور کری گا نا اللہ یقین استاسو خبر آوری استاسو آواز آوری ولی دا آوری دو اسباب نشتا و اثر کنا بندہ چی آوری دل کئی نو پغوگنو چلی دل کئی نو پسترگو چی خبری کئی نو پجبان او چې تلل کین په خپل باندې چې نیول کین په لاسونو راشه دیو ګور ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم بشکا کسان بوتان ندي بوتان د کسان وی نشي او کسان چې تاسو ته आवाजونه کوي په خپل حاجاتو کې انو منام ولی خدید خدای تو با چی دا غوث دے فریاد رس فریاد رس پا اللہ دے فریاد قبلی دے خلقو ادیو تا غیتا نمی خی غوث خوا کلیو تا نمی خیداتا گنج خزانی ورکی دا خدا اللہ صفت تے دا نمونا و تاخلے پا دیئے رابلے بغیر د الله نه عباد امثالکم استاذ په شانتی بنديان دي کنا ودونه چې تاسو د زمکه په سر باندې او غي په ګیرډه کې دي نور یو شی دا سه بنديان دي امثالکم امثالکم معنا چلا تاسو لوم بدن تر کړه دې او محتاج هر یو شیتا فراکس کاکتا د دنیا سمره چې نا ټول دی هغه ته محتاج دي کنه او بل دار ابن کثیر وی جو من حق المعبود الله يكون مثل العابد د معبود شان سره دا لایق ده چې به د عابد په شان نه کنا بیا دې معبود څنګه شو هغه عابد څنګه شو چې دواړه یو شان شو او قران وی یو شان یې امثالکم زیم استاد په شان تی غوګونه او سترګې لا سخ پیو دار پوریو او تاسو هم دا وسیه او حسن بصری وی رحمه الله تعالی جمسالکم معنا مملوکۃن للہ مخلوقۃن تلا مخلوق دی او دلا غلامانیه ټولو ته محتاج دی نوزک استاد په شانتی کنا روح المعانی وی مسخرۃن لامرہ الله حکم مسخر تاسو غیم عاجزۃ عن التکلم عن النفع والضر دین عاجز تاسو چا سره سن شي کوله سره دې چې ژوند دی وګره غیم چا سره سن شي کوله تاسو چا اولاد ورکول شي تاسو چا رزق زیاتول شي تاسو چا مال دولت ډیرول شي تاسو چا په کار کې برکت اچول شي ناغي څنګه فلیستجیبو لکم فدعوهم زورنا دا الله وی چې نو صبرې کینو زه چې وته وای کنه خان رب له دې لنا فلیستجیبو لکم نو په کار دی چې تاسو قبول تیاو کی ان کنتم صادقین کتا سریشتنی چې دې ارس کول شي کنه څنګه کول شي ارس اسباب چې وسره نشتا اسباب وسره نشتا کنه دادی الہم ارجل یمشون بها عزیز پارخ پیشته دي چې منډي وي پاغي سره ته ته دې زنه आवाज کې بنیر ته چې پیرا بابا په نه کېره رس نو رامندکی نو څنګه رامندکی خپې اچتي ام لهم عزیز یفتشون بها یا دید پر اللہ سنشتا دے چی نیولو کی پاغی سران چی تو تاواز کہیں چی اپی ربا بارا رسی دا وڑو کی غر کی پس مندر کی مورگا جاوات اللہ اس کی نو لاس کم دے آو سران چی اپی وڑو کی رونی سی یا ڈوڑے تنور نروبا سی دی ارسل راگواری ام لهم اعین یبصرون بها یا دید پارسترگشتان چلی دلو کی پاغی سرام ام لهم آزان یسمعون بها یا دید پارغ وگونشتا چوری دلو کی پاغی سرام ایس نشتا گورا نچه او بنده سر اخپی نئی لاس نئی وگون نئی سترگ نئی نو تول نم که مون خوالا زکا نکدو چه مون ایمانونا چگه ندام سوک دی و سکولشی تولا نم که ده چه دیتا سوی نو انسان خواتا نشیوه لی هاں کتوائی چه ایس دی نی او کار کولشی بغیر ده خپون عرض ترسی دیشی بغیر ده لاسونو نا نیول کولشی بغیر ده وگون ناوری دل کولشی بغیر دسترګو نالیدل کول شي نو دا خو خدای دی. نو څه دی مطلب دی؟ خدای ته جوړه د دې دا مطلب دی ها، ځکه خدای سره شریک وي. قل ادعوا شرکاکم، وایا وتا چې بس را مدد کوي د خپل خدایان، او ستاسو ډیر ضرورت خو ستا دی، تاسو خپل د دنیا کارون ته دومره ضرورت نه دی لکه زمانه چې ډیر تنګې ډیر پریشان یې، زم د سترګو ازغیم چیرې دی وکړ لري کیږي چې مونږ ته مخه خالی شي. استادو ډیر غټ مهم دار نو په دې مرا مدد کې په خپلوم او زما سو بندوبس وکې کنه چې ملک دتا پاک شي او په سکون ژوند تیر کې او د आवाज هم په وګو نه لګي. وای او ته چې راو بلې خپل الها ثم کی دونې بیا زما په حق کې سچلو کې چې سکول شینو کې کی دونې چې سد چل درځي کنه ناغو کې فلا تنذرون. اما ته تاریخ مګ دی چې په پلاني رزبان نه پلاني نه نه انتظار مکو اما ته بس فلا تنذرون. دا د انبیانو شجاعت او بهادری ده، یوازې او ټول قوم ته وی چې بس تاسو لاس آزاد او تورم تیره چې څه کول شي نو کوي. دا ولی دی دومره جرأت کوي دا څه خبره اوسوک نشي کولی. الله وی دا کولی شي اوسوک چې ماته حاجت روا مددگار ویلی، ماته واحد لا شریک ویلی، ناغه دا څه خبره کوي ایواز پیغمبر نه هر موحد دا څه ویلی شي خپل دشمن ته خپل مقابل ته چې څه کولی شي نو کاوه فقد ایمان تقاز ساحران نو ویلی فرعون ته ولی دا سویم ولی می دومره او سلم مضبوطه ده ان ولی الله الذی بیشک از ما مددگار شتا الله هغه ذات نزل الکتاب الله هډیر کارونه وکنه ناغه ذکر نکړو چې هغه ذات چې اسمان او زمکه پیدا کړی دي، هغه ذات چې عرش او کرسی پیدا کړی دي، هغه ذات چې نور او سپوږمۍ او شپه او ورځې پیدا کړی دي دیو نوې نا د دین ډېر لوی کار ډېر لوی کار دا هیڅ زونه خو اسه د الله نظام چلیږي بس هغه سره خو انقلاب ناراضي زمکه عثمان عرش او کرسی الله پیدا کړی دي د یو خاص مقصد لپاره خو دا غینه په دنیا کې انقلاب ناراضي انقلاب کو راضي نو د الله د کتاب ناراضي دا مطلب نو قران کې کمال څه دی انقلاب راوستل تیرې رکول او رڼا راوستل ظلم لري کول او عدل او انصاف راوستل خوف لري کول او امن راوستل دا قران دا ډېر لوی کار دی زمرا لوی کار یې کړی ګور نزل الکتاب چې زمرا عظیم شان کتاب یې نازل کړی دی 114 سورتونه زنور څوک دی خو یو حرف جوړ کی نبی شکا مددگار زما الله غزاد ته نزل الکتاب چې نازل کړی دی قران دا د الله مددګاری ده دا د الله حاجت روایی ده چې زموږ ټول حاجتونه پوره کړو چې زموږ سه حاجتونه نو په قران سره پوره شو کنه سبا کې پاتښتا دا معنا خو او هو يتولى الصالحين او د الله د عادت او د سنت قانون یې ذکر کړي. الله قانون پیژنې کتاب یې اندې ان تاسو شرک کاو. الله قانون دا دی، د الله سنت دا دی چې هغه مدد کوي د نیکو خلقو د خپل پاکو بندیانو، ځکه دا غیبل چا تاجت نه کنا، نه چا توازنه کوي، نه چا په نوم شکرانه ورکوي. ولی ځکه غی عقیده دا چې زمون متولی شتا، زمون مددگار شتا، دا بیزاوی وی ای من عادته تعالی ان یتولى الصالحین فضلا عن انبیائه. تا وګورو تو توای چې هغه صالحین امداد کی نظم ما بن کئ، زه پیغمبر ما عظیم الشان، زما یقین دی چې الله و زما مدد کئ، زه به یوازې ما اتا صبح ټول دنیا یې ښا ما ته سن شي ویلې. اس بات توحید او کا اخر کې چې ولی الله الذی د هر حق پرس اعتماد په الله باندې دی، نو ځکه هغه هر میدان کې اعلان کوي د توحید او د مخلوق نه سترګ نه سوځي، ځکه چې هغه ته د آیات سوره اعراف معلوم دی 196. خاوس دی توي بیا و توي چې تاسو هغه ما خو خپل خدای ذکر کو کنه، زما عظیم شان قران نازل کړی دی کنه، ستاسو دا سوک دی. والذین تدعون من دونه، هغه کسان چې تاسو توازنه کوي بغیر د الله نه، لا یستطيعون نصرکم، طاقت نه لري تاسو د مدد، ولا انفسهم ینصرون، هغه د خپل ځانو نه امداد نشي کولای. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوهُمْ. دلتا دو مطلب دی خواه، یا خو مشرکانو تاوی چه تاس دیت آواز کوئی نو سوم پاکی منتی دی کنا، که تاس دیتا چغی وحی إِلَى الْهُدَى چه مونتا خیر و برکت راکا، امون ته هدایت کوم غډیر گمراه یو، دته نه ده هدایت سوالوم کوي ورخه چې مونږ ته وي سم لار خویا. اناستی وتای ناستیو غلی غلی کنا، وی ار ډیر د فتنو دور دی، ډیر د فسادونو دور دی، نو مستانه دا سوال کو چې مونږ ته صحیح لار خویا په دې فتنو فسادونو او شرونو کې، مونتا سرات مستقیم وخیا. لکه ژوندۍ ته وای نو بخیدتا د دنیا سغواړي دا په تنې چې هغه ته خولې وکنه، چې په خپل په سرات مستقیم تللې دي او کنه اس پته نه لګي صاحب. نو سوې لا اسمعو دی خوورینا اته ته لګیاي، اما خیطا دی زان تا کینو لے دی کنا دی پڑی که دیر ماہی روشا دی گٹی نبیئی دا سی شی جوڑ کو دا سی غٹی غٹی سترگی دولے جوڑ او دا سی پوزا او دا سی غوگونا اپازی اپکی اس باندی امسور کو تا با نویچی گن دا بودتی تا با ویچی دی بلکل ماتا گوری وترام تاسو وینه دی لرا ينظرون الیک چې ګوري تاتا وینه ته دی لرا چې ګوري تاتا و هم لا يبصرون، هغه کې خو نظر نشته په ګټه کې څه نظر دی و هم لا يبصرون. دیو معنا دا چې دا غیری بوتانو سره لګي، خو به تر معنا دا ده چې څه اشکال پکې نه دي کې هډېر اشکالات دي. وله هم یو تراوړي نه ځو انسانانو د پاره راځي، دا زمایانو خود ذوی العقول د پاره استعماليږي. دغه سی سیغیم لا اسمعو ينظرون په نن سره لا ابصرون، دا خود ذوی العقول د پاره استعماليږي. نو بوتا او غټه څنګه د استعمالي ګوره بهتره معنا ده چې پیغمبر ته وی ان تدعوهم کته دی لا دعوت ور کې دي مشرکان لا اله الا هو دا چرشه ایمان راوړې لا اسمعو دستا خبر نه اوري نو بالکل نه قبل ایمان ده وترام ينظرون الیک او ته چې دې ته مخه تناستی کنا نو ته ویني دې لرا چې تا ته نیغ نیغ ګوري یم ضرور نه الیک نیغ نیغ ګوري نو ته خوشاله شي چیرې اثر یې پکړې ده ښا اثر یې پکړې ده او دې ووس کلمه وای هغه چې ما ثټیر توجه سره ګوري نو نلاوی وهم لا یبصرون اسی ګوري کنا دی خو تا نشی لی دے پا صحی لی دلو سران چستا کم حقیقت تے دو نبوت او در رسالت نپا آغا صفت سر دی تا نشی لی دے لکا مومنانو چسنگ لی دلے مومنانو چغیز کا ایمان راوڑ دے چستا تا پا صحی نظر کتلی دی چی عبداللہ ابن سلام وی دا یہود عالم چې دی وی زولی مسلمان شومه ما له ایمان نو راوړ چې زړه علامه خبر شیو ما چې پیغمبر راغله دی مدینې ته هجرت کړې دی بس را علم ځان مې راورسو او دې ولار دې بیان کړي چې مې مخ ته وکاته نو زه پوه شوم چې دا رښتینی انسان دی دا تنده دروغ جن نه دي او چې خبرې کول نو ملغلري ذولولې چې ايو الناس افش السلام واطعم الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنه بسلام تاسو مقفل فاز یوینو ما دا سکل او ریزلیو ډیر پاو سلا نو بازی راخ کم زان تسم خوا خماو تاوی چیز دا سی ایمان نراوڑا ما لکه دا خلق چی ایمان راوڑی نبی علیہ السلام وی ولی تبا سنگ ایمان وی تا تا زمان قوم معلوم دی یهود چی قومم بہتن دیر دروغ جن خلق دی دیر نو کدی ایمان راوڑا ما دغسی نذیو بیاوی چې عبد الله ابن سلام پکې چاره واستره عبد الله ابن سلام خو دلمون د هټینم جوړول شو دیو بیا لګیای کنه هیڅ تاسو مطلب دی زما دا مطلب دی چې زبدان نه ناشته ما اته ودی راو غواړي او تپوس وته نو کې چې عبد الله ابن سلام کیفا فیکم تاسو کې څنګه سړی دی نو بدی چیر سووی نو زبر او زمان او کلمه درست بکم دغسی او شاغدان نناستو او نبی علیہ السلام تا دا دو یهود و مشران راو گختو او تیوی چی کیفا عبداللہ ابن سلام فیکم عبداللہ ابن سلام پتاسو کی سنگ سڑے دی قالو سیدنا و ابن سیدنا وی دا خو پا خپلوم سردار دیو دا دا پلارو نیکا سردارانو بیر معزز خلقو دیکی اغراوتو وی اشهدو اللہ الہ الا اللہ نگور اغیلہ پزین آستو اوی شرنا و ابن شرنا دیم دیر شریع دا مشرانم دا غصی ناکار تیر شوی اغیوی او سوائے کنخا دا سی اسلامی راوڑو او تا خپل قوم معلومو کنخا ارچا تخپل قوم معلومی نو الله پیغمبر توی و هم لعب سرون دیتا پا صحیح نظر سر نشیلی دی کدی تولی دی نو بیا و دی ایمان روڑی خوا نو تگوری دیتا چی ما تا دیر توجه که نو ایمان براوڑی خوا هم لعب سرون دی نوی نیتا دیتا تا دشمنی پا نظر باندی گوری تعلیم دا اخلاقو خذ العفو زان سرا نرمی لازم کا نرمی کوا قولا لینا و امر بالعرف امر کوا مخلوق تا دل په وحدانیت سره و اعرض عن الجاهلین او جاهلان بچیر کی ولیکن وخت نواړوا پروا په مساتا خبر لیس دغه مور کوا اهمیت ها داس خلق له اهمیت مور کوا دا اصول دی درې کنه نبی علیہ السلام دی په مطلب نه پوهیدنو بعضی کلمات داسې کنه ډیر لوی مطلب یې پکې نو یو ورګه چې شیخ راشی نو جبرئیل راغی وی ما هاذا تا هما ته سبق راوړو تشریح و نکړه کنه نو دی وضاحت وکړه چې دا سدي چې دری خبره الله وکړي نو جبرئیل امین وته وي چې د دې دا مطلب دی چې الله تعالی وي چې سل من قطعک خپل ولی ساته اچا د سره چې تا غورځي وایګه تاسو ورڅ کوي خو ما ته خپل ویلې دي نو سل من قطعک وعطي من حرمك او تجي چا محروم کړي تاله سندي درکړي ګټو بو ناغي له ورکا هغه له مخ کې ورکا چې دي حق مخ کې دي ځکه چې دي محروم کړي ما وعطي من حرمك واعف عن من ظلمك معافی کو هغه چاته چې تاسو سره ظلم زیاتې کړې ده دیو تر دې معنا هو کنه چې دا اخلاق دي مکارم اخلاق دي حضرت جعفر ابن صادق وی چې اجمع آیت فی القرآن لمکارم الاخلاق هغه آیت چې اجمع دي چاگی که اخلاق را جمع کری خیستا اخلاق ناغد آئے یو کم سل خوزی العفو سمانا کسو کر سوئی بس وی زمان طرف نمافی ہے زبا سو کم تاثر نو لازم کا زان سر مافی عفو خدا سشینی جتب ایلاس کیونیس و امر بالعرف امر کوا پتوحید سرام او مخواړه ود جاهلان او جاهلان سوق دي عنادیان او جاهلان ندي مراد اغي ته خبره کوي ته عنادیان متعصبين الذين مخواړه و ايم ما ينزغنک من الشیطان نزغن د دنو په سبا نظام ساتي د انسان نه خو په دغه خبرو ځانو ساتي چې کار سي او نو یې معاف کړی می او که چیړکې نمخت نه واړو هغه وته وای چې پیدا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ولیکن د شیطان نه دغه نه په نرمه کیږي نه د اخلاصيږي ها نه په معافي کیږي کنه ان په مخ اړولو کته ته مخ واړې نو دا لږ ظالم دی نو ده چل خی اللہ او که تا تا ورسی ده شیطان ناس وسوسا نزغن نزغا ستوی دا سی تونگی تاوی چه پا بدن بانده سرو کی نخپا کی جوڑشی نزغا که ورسی تا تا ده شیطان ناس حملہ فستعز باللہ دنو پلسی نشی بچ کے دے پناوغوال پا اللہ سراو دا سوائے چه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم درد علاج دیخوا انہو سمیع علیم بیشکا اللہ اوری کنا توائے تدا کلمہ وائے انو تبیا گورا چه اللہ سرس چل کئی اگا پوئی گی دار چه بحال باندیخوا چه دا پارا دغا علاج داولت بم دیخوا کته ډیر وظیفه کې سکه زدنه پدې پیسې نه شخلاصې دي چې پويږي نو اعوذ بالله وای چې شیطان راغلی دی او خرابې یم او تباہی کوي او قتل عام کوي کنه دا ټول دی کوي کنه پنس خبره باندې با خلق اړم کیو بل سره نو دغه وخت د پاره دا چې اعوذ بالله من الشیطان دا ده معمولی حمله خو نه ده خلق پیو بل قتلیو تباہی کوي نو دې لپاره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم چې وینو چې قران دا ویلی دلته هم سوره حمیم سجده کې به امراشي او حدیث کې مراغلی او علاج چې نبی علیہ السلام ویلو چې چاله غصه ورشي نو کولار دې نو کی دي نه او کناس دې نو سم دي لري ډډه دې وې دې زمکه باندې دره د مور ده غصه به لري شي که به دې هم لري کی بیا دې او دسو کی زکه وی دا غصه د شیطان نه ده او شیطان د سن پیدا دی د اور اور په سمړ کیږي په بو باندې نو دس دیو کیو درکات دیو کی د ښه علاج دی بس دا مبلغ توی کنا مبلغ توی چې ته په دې طریقه باندې دعوت چلے ان الذين اتقوا بشکاکسن چې متقیان دي ځان د شرک نه ساتلې دي مؤمنان دي زامسوم طائف من الشیطان کله چې راورسې دي تا خیال د شیطان خیال ته طائف ویل دي طائف خو اصلي ته وی چې طواف کوي د بیت الله نه لکه معنی خپل ادا ده کنه طائف دې ته وی مداولی وی زکا چې د شیطان دا خیال د بندنه چاپی را ګرځي دی خو پری دی نه کنا چې سې دو ککړې نه دی نو د داغه وسوسې ته او د داغه خیال ته توایف وی نو کله چې ورسې یغی ته س خیال د شیطان نه تذکرو نظر الله یاد کی زر د الله امر یاد کی حکم یاد کی چ اللہ خما تویلیو چه فستعذ باللہ نعوذ باللہ اوئی کنا تذکرو فیضا هم مبصرون چه اگوری نو اسنی اسنی دیتا نتختی دلی بیا کنا خوا دیبا اس باندی نتختی فیضا هم مبصرون نو دیدی استرگی رناشی دی شیطان و خلق الاسترگی پٹی کلی دی او پتیارکی راگیر کړی دي نو بس د دنیا په دقه خلاصيږي چې اعوذ بالله من الشیطان نو سوال دې چې دا خو هیڅوک نه وي دا خو مونږ ډیر خلک وینو چې کنزل بکی ابدر دې بکی لعنتونه وای په یو بل باندې اعوذ بالله او بکی چانه دی ویلي او کدا اعوذ بالله چاوی کنا نو دومره ناشنا ده په حلق باندې چې خلق بوي چې دې پاره به کی خبرې کوي دومره ناشنا ده نبی له سلام یو زل لاړو هغه په خوا کې اوسړیو او هغه بلا غرول اپلتی غرول اپلتی غرول کنزلو نبی له سلام وی چې انی اعرف کلمتن ما تاسو یو کلمه معلومه ده هغه د دم ده خو لو قالها کدی غوی نو زهبانو د دنه بدا غوسه او درس ختم شي ناغه غلی شو وګی کی خو نبی صلی الله علیه و کلمه ده چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم شیطان نوم پکې راغی اوغی خود شیطان معنا پی جنده چې دا پیری ته وی هغه نبی علیہ السلام ته وی چې ولې زلی ونه ما چې دا کلمه وایما دا وچا پیریان راغلی نو هغه وی په ما خو نه سی راغلی دا زه بدبخت هم شته په دنیا کې نه چې هغه ته جواب وکړه زما دې تاجت نشته نلاوی و اخوانهم دا خو اخوان شیاطین دي کنه یو معنا ده و اخوانهم کوم چیرونه د شیطانانو دی یمدونهم فی الغیه نو دی راکاږي په سر کشه کې ثم لا یقصرون او بیا په کوتاهی نه کوي کنه شیطان چې اوسله راولی په خپل قابو کې او خپل جال کې بیا چرته فریری بیا ودانه چې تخلاصيږي خام نو راکاږي په سر کشه کې او ایله پې نه کوي دا ځکه چې هغه اعوذ بالله نه کنه شیطانان به خوونو چې دې ما سره یې نو خوي نو یو معنا دا شو بل معنا کړی دا چې خو بعید ده چې دا هم ضمیر دی تراجی شی د متقیانو ته مؤمنانو ته چې د دې رونه دي او په نسب کې نور په دین کې تنه جدا دي ځکه چې دې مؤمنانو خو الله منلې دي توحید منلې دي کنه او دغه چې دي کنه نو هغه انکار کړی دی هغه په شرک کې دي خو بیا هم د دې رونه خو دي کنه نو یې خوانو او د دې مؤمنانو د غرونه چې دي چې په دین کې ندی رونه خو په نسب کې رونه دي یمدونم نراکاگی دی لردا شیطانان فی الغیی پسر کشیکی سم لا یقصرون او بیا خواڑو پریدی نکنا بس اولاری ورسارا پکو سکے تسلی پیغمبر تا دینا پس تا ټول تسلیہ تو خمین کی جملہ اکدشوا ویدا لم تاتیهم بی آیتن کل چی تورا نغلی دیتا پا معجزی سرا چی دیستا نغختیوا چې موږ ستنه دا معجزه غواړو چې په دې عربو کې د نهرونو جاری شي د اوبو ډېر کموت ته او دا غرونه د لری شي چې موږ تاسو اوزګار شي یا اې دې خیر دی خو د ګټو دی نه د سونی دی دا معجزه غواړو نو تاسو ته دانشر او ستاسو اختیار کې فنشته قالو نو دی وای تا ته په جواب کې لو لجت بیتها تاولی دغه معجزه او نو غوښتا د الله نه تا به ویلو کنه الله ته ها چې دا راولې اجتبا اجتبیح ورکول ته ویل شي فجتباه ربه الله رانیز دی کو ځان سره کنه یونس علی السلام لولا اجتبیتها مونږ چې تسوای نو ته اغی سر از شوق نشتا غمون تن راولی قلو ایوتا انما تبع ما یوحا الی من ربیم بیشکا ما تا استویلی دی چزا تابداری کوم دا آغا قرآن چه وحی کولیشی ما تا دخپل ربنا زد نور سوزی موار نیما نور اختیارات را سر نشتا زد اللہ دیل را لیگلی ما زد غرو نسکو ماو هذا بصائر من ربكم دا قران هرڅه دی او دا چې دی کنه دا معجزه ده د ټولو معجزو د پاسه ده دا قران دلایل دی د توحید د طرفه د رب تاسو نه په دې سره به یو انسان هدایت مومي خپل رب په پیجنې من ربكم په دې سره خپل رب پیجنې نو بس بیا نور څه دي چې تخپل رب او پیجن ستا ټول ضرورتونه پوره شو او ټول مشکلات دې حل شو ها چې خپل رب دې او پیجن دا هوتا دا دې رب نو پیجن دل زکه به وی چې نیرونه او غرونه دا لګیا وو ها زکه به پیجن په دې سره خپل رب او چې واحدن دا به انتها هدایت ته چې انتها نشته او دا ډېر لوی رحمت ته دا قوم د پاره چې ایمان پیراوړي نو سم مؤمنانو ته ادب خوي ښا چې دومره عظیم کتاب دی نو دې احترام کوي ښا او غدا دې چې کله دا بیان ول شي نو غوته کې دې خاموش شې ته د قران احترام دی ښا صرف د قران غوري د بل کتاب نه اسنه چې بل کتاب بیان هي ته چې و خاموش وکی ده دا څه کې قران سره برابر دی وګمګ دی غیتا صرف قران ته او دا عام دی صحابه اجماع په دې شی دا چې مراد تنه د مانزه دی چې مانزه کې لوستې شي ابیا دویم نمبر کې چې په خطبه کې لوستې شي کده جمعي او کده اختري اوسو کوئی چې هر ځای کې لوستې شي خود قران دا ادب دی چې ته به ته وق دی کنه ها کله چې لوستل شي قران بیانول شي قران تلاوت نه یادی ته شو بیانوم یادی کنه چې مقرر دی هغه د توحید بیان کوي نتا باندې واجب دی فرض دی چې تاغه تقوق کی دي حدیث نه روان شي بیر موږ ستړي شو پناسته باندې من تقریر دی رغت کو ویلا تا تدویلی چې ذاتنا فاستمعوا له خوق وتکی دې ډیر په غور سره وانصتوا او خاموش لعلکم ترحمون نیقنان تاسو باندې برحم وکړی شي نو استمعوا انصتوا ذوذک ویلی چې د قران ادب اسی په دې نه حاصلېږي چې تا وګ یې خېده وزن سره لګي شونډې را پي دا خو ادب نشو کنه چې تا کې انصات را نه وي خاموشي را نه نه استماع پورا نشو کنه ځکه پیریان چرالو نبی علیہ السلام د سار په مانزه کې قران لوستو نغیو بل تسوي ويصرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا يستمعون خود مخکنا کنا आवाज یې په غوږ لګیدلو نو یې غوږ کې ده ها اجران ذیش نو یې وا انصتوا بس په خبرې مکه وینورې خبرې باندې کړي وانصتوا لعلکم نو بس دا قرآن ادب دی بل د دیو جنې ویلې دي چې کله باغ سړی ستانه بیرته یې نو ته باندې هغه خبره اورینا نفس تمعو باندې خو عمل نشی کېدې کنه نو انصتو خو عمل کېدې شي کنه انصتو هو کا اورې کنا اورینو ان سواد بکای کنه دغه امام نوم کله خلق لري ډیر صفونی اخر کی مایو د قران د امام قرات نوري کنه کناوري خو حکم ورته دا چې فاستمعوا له وانصتوا وقبق دي او خاموشي بکې کته وی چې دې ناورم نشي نه اوري نو قران ته انصتوا نه دی ویلي فاستمعوا يم ویلي دي انصتوا يم ویلي ځوال کار وکې بلدان چې استماع سره دا لازم نه ده چې کنه ته دې چا خبره اورینو البته مستمع جوړیږي نه ځکه نبی علیہ السلام عادت او حدیث کې راضي چې کله به قوم باندې به حمله کوله ډیر وختي به ته دشمنی مال نو د کلی نه بار به کیناستو صحابه ته وی چې کینه او استمع غوږ به کې خودو چې کله اذان आवाज راغې نو بیا واپس کیګو دا مسلمانانی او کوا درانغه نو بیا به جنگ کو ورزو ورته وګوره چې आवाज به وا نورې د نور بلو نو استمع سمانا شو استماع کې حدوان شته ده ښا کازان به اوشنوم استماع کو به اونشنوم استماع نو استماع دا لازم مستلزم نه ده आवाज لره صوت لره چې ته دی आवाज اوري ښا چې خلقو امام आवाज اورن بیا وکړه دغه چې فاستمعو یې ویلې وی انسیتو یم ویلی کلا چه بیانولی شی قرآن لستلی شی قرآن نغوگ و تکیده دیر پا غور سره او خاموشیو که لعلکم ترحمون یقین انتا سبان لبا رحم وکلی شیم نفقهاوی چه دی آیات گور امر راغلی انسیتو فستمیعو نو دا اوریدل و فرض بالکل او چې چا دا نوری دی نو هغه په حرامو کې راته ولیکن هلته په مقابله کې حدیث راغی اگر کا حدیث انتهایی مبهم دی چې لا صلاة الا فاتحة الكتاب انتهایی مبهم دی چې دې سمانا چې لا صلاة ذکر ډیر خلق دی چې دې د الفاظو تو ګوري چې لال نه فل جنس دی نو بس مونږ نو شو کنه او حال دا دی چې اوسړی راغی امام پسې ودرېدو ابدا سي وخت کې چې بس هغه قرأت ختم کو چې الیس الله بحکم الحاکمین الله اکبر ادیو سره مرګری شند رکاتو شو کنه د فاتحه ورې دلې د فاتحه او جده وینو د لې په لار را روانو او په دې کې اتفاق دې ټولو چې د رکات د لاندې کو نو د دې سمانا نو معنا به دغه چې څنګه عام احادیث راځي چې نبی اسلام ویل ایمان لما لا عهد له چ څوک د وادي پابند نه دا غي ایمان نشتا لا ایمان لمن لا امانت له چ څوک خیانت کی نو دا غي ایمان نشتا مسمانا ایمان یشته د حکمال پکې نشتا ځکه ایمان هغه کاملی چې ور سره اعمال کنه نو نفي د کمال لکنه او حدیث ده په لاده ابو هرره رضی الله عنه مشهور چویلیو چمن صلا ولم يقرأ بأم القرآن فهي خداج خداج چاچی منز کو فاتحه و نلوستن نمی منز ناقسته ناقسته اگر حدیث نپتا ہو لگی رکن چی منز کی کمال رانگی نقصان پکی رانگی خدا نچی گنی منز و نشو ولی سید صاحب ابو کې نو بشی کنه یا جبیر بوله پیدا شي هغه دا مطلب و دا یو وخت چې ته شاباز غړ کې نظر وها دا ګیم ولای چې عبد العزيز حدیث پیش کو چلا صلاة الله فت دا ګیم ولاو توی د دینه مطلب دار چې لا صلاة کاملا نو دی خو چالاک دین عبدالعزیز و تاوی وی دا احناف منزون طول ناقص دی دکا دیوی چی دا صلات دا مانا چی منز ناقص دی تاسو طول مر ناقص منزون کوئی نو دا احناف دی کنا بیدت یانو بیاو تا دا معلومات نو چی دا خو حدیث دا بو حر رزو تا ناقص نو اما ابو ورو ته ناقص وی فهي خداجن خداجن نو دا معلومات او تنو کنه انو ته دا معلومه چیرې نبی اسلام د مرض په وخت کې مخکې شو نو مخکې ابو بکر ولار رضی الله عنه بیا چې کله نبی اسلام راغې په دما دما ابو بکر پوه شو نو رست شو نبی علیہ السلام ته مصلی پر خدا نو چې کوم ځای کې ابو بکر تلاوت پرې خو نو دا غزه نبی علیہ السلام شروع کړه دا مونږ شو کونه شو ځکه هغه هم فاتحه خو ویلی و او تلاوت یې کو صورت کې لګیاو او نبی علیہ السلام دا غزه نه شروع کړه کوم ځای کې ابو بکر پرې خو دا دلائل دي خبرې چې قرآن دا ویل نو که فرضیت ترنا نشی لکه چه پل حدیث راغلے کنا نو جوب خو خام خاشتا دے چه انسوات بکی گی اختلافی مسئلہ دیتا ہوئی چه داد آغا وقت اختلافی راغلے دا نو وقت که دیو خاموشیو کینتا سبان نبارح مکلشی وذکر ربکا فی نفسکا او ذکر کوا د خپل رب خو په زړه کې کوا در دعوت لپاره اصول لی چې الله وتا باندې دعوت آسان کی تبلیغ آسان کی دا ډیر ګران کار دی او چې بدی خبر عمل کئ خپل رب نه یې رې په یوه وخت کې ذکر کوا د خپل رب او په زړه کې کوا تزرعن پاج زسرې کوا وخیفتن او په یره یره ودون الجهر اواز رو نباسی دون الجهر من القولی چه دخلی وینا دن دم رو تاکیدات قرآن ذکر کئی کنا نو ذکر بالجهر ببیدت نئی چه ده الفاظ توقوری فی نفس کے ویلی پڑوکی اگه که جهر وی تضرم وخیفتا دون الجهر من القول چه الفاظ دخلی نئی کنا خلق یورینا دا معنا واصل کې دون الجهر من القول د زلو ذکر اصل ذکر دی چې په جواب باندې شنو هغه کې نور احتمال شته دی چې ریا پکې رانه شي بالغدو والآصال په هر وخت کې ذکر د دې کړه امرت نه عموم دی سحری او کمازی گری تاسو د ذکر نه نمنه کوي او نه د ذکر سو وخت شته دي هر وخت ذکر چې جبد الحمدی د الله په ذکر باندې ولا تکم من الغافلین او د ذکر مطلب دا دی چې غافل نه شي د الله نه دا معنا ده د ذکر معنا وکړه اوس یو سره ذکر کوي او دا اللہ روبا و یرے او دو پڑکی نرازی کن نو دا غی ذکر سفیدہ شو خان ہاں کم حدیث چی راگلے چی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی چی منگ با دا نبی علیہ السلام دا منز اختتام دا سنا معلومو دا دینا چی غبوی اللہ اکبر منگ با دینا معلومو نو گو روی او پا جہر باندی ویلے دی خلق لگیا دی نوی ٹک دا اتو ما تا دا قرآن او دا غی حدیث تطبیق کئی کنا دا استازی معارش وخا چطوی حدیث کی راغلی دی نوست با دا آیات او دا غی میان کی جوڑ دیل بروغا کئی دکا جی قرآن وی چی دون الجہر جہر مکوا او تو ایل تا کی جہر راغی دا تطبیق بکول والی کنا ها کتوی چې بس حدیث منم قرآن نمنم نو دغه بیا زمون کار نه دی بیا تاسو را زمون د خبرو سو مناسبت نشته وګوره حدیث یو جواب دله ابن عباس کړی دی رضی الله عنه او بل امام شافعی کړی په کتاب الام کې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه خداوی چدا ماغر وزیا ذول ایام التشریق ذلو اختر نفس یول سما ذول سما دیار لسما اوی کی نبی علیہ السلام چې مونږ به پوښ چې الله اکبر به کنوم پوښ چې مونږ ختم شو ایام التشریق یا دغه کی خوارسو په جهار وای دغه چې ثابت دی امام شافعی رحمت الله علیه وی چې نه د تعلیم د پاره ویلو چو سلامو گرزوئے نوزان سروائے فاغیت سپتوا نبی علیہ السلام ډیر زلے دعا و ذکر پتی زویلے دا تعلیم دا پارا اداشتا دے نبیا چو ٹولو مر بیدا سوئے ان اللذین عند ربکا بیشکا وکسان چستا دا رب سردی پا مرتبکی نزدی ملائک داغی عبادت اگو رکن داغی نچل زدکا لا استکبرونا عن عبادتیم دا یو صفت دا دے چی لوئی پکی نشتا عاجزی دا پکی ادی ملائک خوا لوی نه کی د الله د عبادت نه نو تم ځان کې عاجزی پیدا کړم ستاسو زړه عبادت دقه ده ښا و یسبحونه او تسبیح وی د الله په جبه باندې مدا د هغه د جبه عبادت شو وله یسجدون او خاص الله ته سجدي لګی مزه د بدن عبادت شو دا درې عبادت اغیوم کې تیم کوا د ملائکو دا عبادت ده اخر کې دا امور مهمه ذکر کړو سورت اعراف ولی ذکر اول کی ویلو چې کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدر حرج منه کتاب نازل شو غزل تنگ نکی ناول کی وت تسلی ورکړه اخر کی وت علاج خو چې ستازل تنگیږي نو په دې باندې خپل ځان له علاج کاوه نو بالکل زړه باندې نه تنگیږي نو سورة الانفال مدنی سورة تے زکر سورة بقرہ پسی دے اس تسی ہو او دا تسی دے او سورة بدر ورطا اموی خوا زکر دیکھے دا بدر طول واقعات تی سورة عراب سر ربط دا دے چمخ کی دعوه ثابت شو کنه سو سو زله ادعو ربکم امر ربی بالقسط او دغه سرت د شرک شو چې ان الذين تدعون من دون الله لا استطيعون دعوه ثابت شو اوس چا منله نه نلوی جنگو کې دې لپاره خبره ونه پرې ده اگر کتا زبکه شهیدان شه نوزکه انفال پاغي په ذکر کوم چې دې مسلې په دعوت کې د جهاد نمبر عمر راځي قتال فی سبیل الله دویم دغه واچ پاول اعراب کې ویلو فلایکن فی صدرک حرج منه نو سورته انفال کې وت علاج بلخو چیردا د زړه پریشانی غواره سنل رکی ښا د تورین وقار اخلي د سمع علاج دی ښا نو زړه به یخشي خو جهاد وشي ښا او دریم دا الته وس وین از دی چې خذ العفو وامر بالعرف چې ورالته وتویلو چې نرمی کوا نرمی کوا او تاسو وی چې دا آیت مکارم الاخلاق دی سورۃ انفال یې ذکر کو چې دا قتالم په مکارم الاخلاق کې دی دا هم په مکارم الاخلاق کې دی کنه کله په دې سره مخلوق ته څومره سہولت ورسی توبه توبه کته یو سړی ته هغه پست خبرو کې نس چل بوشي او جی جان ورتاو کې قربان وتاو وې اړیره نرمي او سراو کې نه پاګیا ته دومره سہولت نرسی لکه چې دنیا کې امن راشي او ظلم لري شي او شرک لري شي نو د خلکو سره مکارم او اخلاق نه دي څلورم دا او چلته د قران په حق کې ویلو چې فاستمیعو وانصتو نو سور انفال کې به ثمرات وخی ښا چیرې ته قران ته وګ کې دي نو تا باندې به د هغه سو آثار موجود شي اوبو ته ښی او پینځم داو چلته ویلو چولایک کل انعام بل هم اضل نو سورته انفال کې وی چې دا دورا سخت خبره نه و ان شر الدواب عند الله الله په نس باندې دا په زنده سره کې ناکار وي انعام خو بیا هم لاخذي گزاره کوي کنه مداغینه ترقی ده پکې خان شپږم دا او چاږي کې مقابله ذکر شو د موسی علی السلام د فرعون سره ډیرو تفصیلی ادي کې مقابله د نبی علی السلام د مکی والو سره چې یو حال یو شانت وم داو چلته وی کنه چې من ځان نه کوم شیطان نزغن شیطان نو په سبان دی بچ کی دې صورت کې به وی چې د بدر پروز باندې شیطان ډیر شیطانی شروع کړی و نو الله باران کو دغه شیطانی وینځل لیو زبان کوم رجز شیطانی الله وی ما داسې وکړل نو اتم داو چې ترغیب ذکر ته ذکر کو چې واذکر ربک فی نفسک سورت انفال کې زی خی چې لکه ذکر زی ته معلوم دی میراب نه دی ذکر زی څه دی اذا لقیتم فیتن د جنگ میدان دی چې مخامخ شو دشمن سره دغه ذکر زی دی اصل ښا نه هم دا دی چې سورت اعراف کې ویلو موسیٰ علیہ السلام پا حق کیچے آسا ربکم ایہو لکا دوکم استاسو رب دشمن حلاکی ندلتا اللہ بدر والو توی چیرید اللہ ان یحق الحق بکلماته ویقتع دابر الكافرین ومویات کیوئی اول اسم داو چیز پیغمبر تا ترغیب ذکر شیو جَهَنَّمَ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي تَفْصِيلَ تیر شکنا نو دې صورت کې به وي اول کې چاتي الله او رسوله تامیر واخا سورته انفال دعوه دو دي قتال فی سبیل الله او انفال تقسیم د انفال قتال فی سبیل اللہ و تقسیم دا انفال مال غنیمت دے دعوی دا او صورت کے دوئی سیدی دیر آسان خلاصہ دا دوئی سیدی سلو اختم آیات پوری اولیسا او دا غینا تر اخیر پوری دوئی مئیسا سپارے پوری اولیسا او سپارے نا آخر پورے دویم ایسا دے تقسیم دے آسان دوئی سی دی خلاصت دوارو ایسو دا اولی ایسی باوایو چی دا اولی حصے خلاصت دا دو لس مسئلے وعلتنا دا انفال چی پا انفال کی جگڑا کوئی رنبے زلو چری مالی غنیمت چانولی دلی دبا در واقع وکنا دی بیو بل سرس باس ماس کری چی زوانانوی دازا منگا حق دے منگا جنگی دلیو اما شرانوی چی گورا منگا دا ترستو لانو دا دشمن نام بچ کری زمون حق دے یا دا انسوارو دا مہاجرینو پا کی باسو اللہ رب العزت وعلتنا ذکر کرو چنا دا ندا انسوارو حق دے و ندا مہاجرینو حق دے دا دا اللہ دے بس چی غصف ایسا لکینو آغاو منے او دید پارے وعلتنا ذکر کرو چی سنگ دا اللہ دے نو بوئی ووالا چی دا کارون چا کری دی دا وہ کارون چا کری دی اللہ بس مال غنیمتم دا اللہ حق شو تا اس پا کسی اللہ خبری کوئے دا علتنا با ټول ذکر کوي په لفظ د از سره بغیر دا اولنا چې ذکر کړي پنځم آیات کې کما خرجک ربک من بیتک بالحق دا ول علت ته دا غو علتنا نه ها دویم علت و ما آیات کې و اذ یعذکم الله یهد الطائفتین انا لکم از او دریم علت پنہم کی از تستغیثون ربکم فاستجاب لکم او سلورم یو لسم کی از یغشیکم النعاس امنتا منہو او پنزم ورپسې دولسم کې اذ یوحی ربک الی الملائکۃ اشپغم لګرستو دیر شم آیات کې وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا اوم ورپسی دی وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ دا وعلتو نشو هر یو کی مطلب دا دی چې الله وی دار سما کړی دی ما کړی دی او جګړه تاسو شروع وکړه دا زما حق دی ویخه او پینځه قیدی په ایو الذین سره چې جنگ به څنګه کوي تاسو کو سورۃ البقره کې صرف ځان په صفاتو د مجاهد باندې جوړ کچې مجاهد شوی بیا سورۃ ال عمران کې د جماعت جوړ ک په پینځو قوانینو وس میدان تر راغلی خان دلته وسکه د میدان د پاره جدا اصول لی نو پینځه زلا یا ایو الذین سر ذکر کئ داول پینځه سمات کې یا ایو الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار دویمه قاعده په شلم کې یا ایو الذین آمنوا اطیعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون دریم سلی رشتم کې یا ایو الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم او سلورم پوښتم کې یا ایو الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتکم او پنځمه قاعده یو کم دیر شم کې یا ایو الذین آمنوا اتقوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا پنځه قاعده د قتال او علتنا د انفال دوی مې څو بیا وایي چې اشتباران شي کنه چې دا ذهن ته خراشین نو د سورۃ انفال دا اولی سي دا خلاصه شو چې وعلل د انفال او پنځه قاعده د قتال يسالونک عن الانفال تپوس کی استانا په حق د مال غنیمت کې دانمولات ولیکې خو ده دانم خو دی وجه نه چنفل د نفل او نفل په لغت کې زیاتی ته وی زیاتی نو دا څنګه زیاتی دی نو یو معنا ده چې دا ځکه دا زیاتی نعمت ته چې په خوانو امتونو کې مال غنیمت نو حلال اگر به سوځو د الله په دې امت باندې او زیاتی نعمت وکړو چې دې لپاره حلال کو دویم دا دی چې انفال او تزکوي چې مجاهد پوي شي چې زه چې جهاد کوم نو زما مقصد اعلاء کلمت الله ده مال نه دی مال خو زیاتی شي دی اصل مقصد جهاد دی امال کراشدای او زیاتی غنته شه بس لکه نفل چی زکات انفال نمول کی خودو او په اصطلاح کې اغه مال توي چې کله با یو ځای ګرانو صحبه او یو قله نو امیر به اعلان وکړه چې چا دا قله فتح کړه نو فلهو قزا و قزا اغلا با دمر دمر نام ورکوما نبا تقسیم نعلاوو خوا د تقسیم نه علاوه به هغه دا ورکړو هغه خاص داغه پاره تقسیم د بګیجت نو نذیت انفال ویسل کی او چې کوم تقسیمیږي هغه غنیمت ته بیا چې تقسیم پکې جاری کیږي ها لکه امام رازی دا معنا کوي چې انفال څه شی دی ما يحصل للانسان قبل الغنیمت قبل القسمت اي الاموال الماخوذ من الكفار قهرا او مال اي الاموال الماخوذ من الكفار قهرا اغه مال چې د کافرو نه راغست شي خو په زور ولا به پوښی نه غي مال پریدي نو چې دا د تقسیم نه مخکې مخکې نو انفال او تویل شي ځکه امیر اعلان کړو او چې دانی رستو یې ناغه طبيعه غنیمت ویل شي او اغه مال چې جنگ اونشو ا کافرو ارس پرې خو دو چې را وس مونږ ته سوای ما او چې سوم خو خاينواله نو دغه تمالفه وی ښا دغه بحث برستو راضی سوره احزاب کې او حشر کې حشر راضی دا درې سيزونه شو کنه مال انفال چې امیر اعلان کړی او مال غنیمت چې حاصل شي د کافرونو په زور او بیا به تقسیم جاری کیږي چې لر راجل سهمن ولل فارس سهمانه کله چې سره اسنو پیاده جنگ کو نو به یو برخه اخلي او کله چې سره اسنو دا دوه برخه پکې او کله جنگ پکې نو شوي دغه سي کافرانو پرې خو د دې راټول کو نغې تمالفه وای کنه تپوس کیستانه په حق د مال غنیمت کې قل الانفال لله والرسول ويوتا چې مال غنیمت د الله حق دې لم د تملیک دې مالک الله دې والرسول او د پیغمبر دې چې هغه به تقسیم کوي چې حدیث کې ویلو انما انا قاسم والله يعطي زه تقسیم کوم زه چاله سوار کول نه شم ورکړه الله کوي او زه تقسیم کوم او پورا تفصیل به سپاره کې راځي متق الله او یری کید الله نه جګړې مکوې دری امور ته ذکر کی دي اصلاح چې تاسو یو بل سره که سخلی غستی کنه نه الله دل روغه کوي په دری اصول باندې ناول په کېدار چې فتق الله الله نو یریګه دویم واصلحوا ذات بینکم او اصلاح کید خپل مینز دریم واتوی الله او رسولا او اصلاح په بل سره کیږي چلا سویلی ناغو منه داغ تابیداریو که او دا پیغمبر ان کنتم مؤمنین ان دلتا پمانا دا اس سره دیخوا زکا چه مومنانی ہے کنا استاسو صلحو بدا سی کی گی نو خوا صلحو شوا نو سے اللہ صفت کی دیر مہربان ذات تیخوا روغ ولو مکلا او سے صفتم کی خوا دا کامل ایمان او چې کوم امر کړو چې فاستمعوا وان ستون دا غي آثار انما المؤمنون الذين بشكم مؤمنان فاکسان دي اذا ذکر الله وجلت قلوبهم چې په پینځو صفاتونو کې یو صفت دا ده چې کله د الله ذکر وکړي شي د الله نوم واغسته شي د الله توحید بیان شي نو ويریږي زلونه د دې زلونه ويریږي وجلت قلوبهم اذا ذکر الله خا دا الله ذکر وشي دا ډیر کم خلق دي لګیاه کنه الله الله کوا په چا باندې اثر نه کوي خو کچره امرت راغې او درې د پوسټیج باندې اوغانې شروع کړه بیا او ته خلق ډیر متوجي شي او لکه را پاسوي نات شریف وی خواه دی تڑیر پشوق کی حلکہ اگر نات تے که گانا دا نات دا سی سخکل کتاب د لم یزل یمعزا هیر دا نات شریف ته در سنات شریف دا چاوی لی دا سی ما کی خطا نشتا مکمل یمعزا هیر اخو بیا ټول خلق را پازی خوا او اعزازو کر اللہ و جلت قلوبهم پاکی نشتا کلا چی ذکر کریشی اللہ نو یریگی ذلو نددی دی یو صفت شا و اعزات لیت علیم آیاتو کلا چی بیانولی شدی باندی آیاتو ند اللہ دی کتابا تش تلاوت نا معنی ام پوئی گی کنا زادتهم ایمانا نزیاد کی دی تا ایمان یعنی تازه کی او قویه کی و ایمان میں تازه شو زیادت معنی سو قوت او شدت پا کی پیدا شی ایمان کی قوت او شدت راضی دا دا امام ابو حنیفہ قول لکھا کسوک پی خپا دی که خوشحال دی امام بخاری پی ډیر خپا دی اگر بخاری کی دمرا زور ورکی دی خبری لکھا چی بس دا آیاتو نام باری جوڑ کرده دی یہ لکھا دا خود ایمان دا تخپل حدیث للا او قرآن سرستا تعلق دمرا نشتنو امام ابو حنیفہ چته داغه د شاګردانو شاګردي حضرت شیخ ویلو چې دا مونږ ته معلوم دي په شوافیو کې متعصبین شته ابن حجر اداسي امام نووي ولی چې مسله ذکر کین تش د خپل غاړې حدیث به ذکر کړي اته وایي نبل په لس نشته امن صفین پکې مشته ده مزنی وتوی د امام شافعی د مذهب ستندخه مزنی اداس نور ازمون دي کوم ابن حمام ډیر منصف ده دواړه طرفین ذکر کړي د احادیثو زیلعی نسب الرایه والا غ منصف ده نو دواړه قسم پکې سوکسي زادت هم مانا او چای دغه سي محاکمه کړی دا چې نه ایمان داس وې چې سره د اقرار نه بیا ټیک د زیادت او کمې پکې راضي او کې ایمان صرف تصدیق وې نو بیا د امام ابو حنیفه خبره ده هغه کې زیادت او کمې نه راضي او شدت او قوت پکې راضي ضعف پکې راضي نګور دا دویم صفت دی چې ایمان یې مضبوط شي دریم والا ربی می توکلون او خاص په خپل رب باندې اعتماد کوي ولې دا آسان کار دی چې ته به بیان کړو نو دې ځکه وایې ها نګور دا درې وړ صفتونه د عقیدی دي ها عقیده دومره مضبوطه ده چې دا لانو مغستی شي نو دی ویریږي او ضروري چې جل جلاله او مشرکان سکی اغی چی میلکی اولانی او مداری کیل کئی او غوی چی گورا غوث کن نو دیزر پشندو او پسترگو باندی گوتی کی دی چی سجده کو ما سجده کئی و تا غوث تخوا یہ سر یستا دادین دی دستا ایمان دی چی دا غوث نمواغستشن وجیلت قلوبو هم سلورم الذين يقيمون الصلاه هغه کسان دي چې انتهایی پابند کی د مانځو بیل مازه ندي و مم ما رزقناهم ينفقون بعضی دا غمال چې موږ له ورکړې نو خرج کیه د الله په لار کې دا پنځه صفاتونه شو اولائک دا پنځه صفاتونه ول چې دي هم المؤمنون حقا دا مؤمنان دي یقینا حقا دا سړی وزن ته وی چې انا مؤمنن حقا حسن بصری وی چې دې وزن ته وی چې انا مؤمنن حقا دا ډیر کم خلکو ته حاصل دي او چې دا نه پکې نه وی چې انا مؤمنن ان شاء الله کنه نقدې دې کې دا فیصله کړی دا لهم درجاتن عند ربهم د دې لپاره ډیر مرتبه د خپل رب سره وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ او بخنه ده گناهون او رزق ده عزت من کشاف والوی چې قال السوری امام سفیان سوری ویلی دی دا معاصر د امام ابو حنیفه هو بس داسی وسره لګی ځنه دی راخه اعتراضونه مې اعتراضونه وکولو اچھا دا هغه د باندې جواب براغنو د بروجو وکړه خلوی امام دی هغه وی چې من زعما انه مؤمن حقا یو سړی دا داو کوي چې زه په حق مؤمن حقا ثم لم يشهد انه من اهل الجنتهم او بیا دا گواہی نکوي چې زه د جنتیانو نه يم فقد امن بنصف الايه نو دلته په نیم آیات باندې ایمان راوړ په نیم نه ودي اولئک هم المؤمنون حقا یو بګه دا خبره ده او بل دار چې لوم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم رزق کریم ستوي جنت ته نو دا به سره بیا وې کننو په پورا آیات باندې به ایمان راشي دا اول علت د انفال چې ګوره مال غنیمت کې باس مکوې جګړې مکوې دا ستاسو حق نه دی دا الله حق دی دا الله له ثابت دی څنګه کما خرجک ربک لکه څنګه چې دا صفت الله له ثابت دی چې تاسو دی بدر ته الله راويسته په خپل نه راوتی دا خو د الله فضل او احسان ومنه په ځان باندې نو څنګه چې تاسو راستل بدر ته دا الله کار د بل چانه دا مال غنیمتوم د الله حق دی نو د یو کار مناسبت ته ور سره ها زګدی کوم ډیر اقوال چې کما سمانا ده د تشبیه لپاره دی کما خرج ک ربک من بیتک بالحق لکه څنګه چې راويست تعالی رب ستاده کور خپل نه د دې لپاره چې حق کار شي بالحق چې بدر جنگ وشي کنه او امام رازی وی چې نه متلبسن بالحکمت والثواب استاد راوتو کې هډیره حکمت او ډیر حق په کې ښکار شو چې تراوته بدر تک نه ندا دا ربط زجاج بیان کړی ښا هغه وی الانفال ثابت لله سباتن کما اخرجک ربک مال غنیمت انفال الله له ثابت ته غی مالک دی داسی لکه څنګه چې تراویس تر ربستا او دارا استل داغه حق دی او داغه له ثابت تی بل چلنه نو دا داغه یو دی تشبیه او بل سره ورک و ان فریقا من المؤمنین لکارهون او بشک یو ډل د مؤمنان نداسی وان چغی بدګنل دارا وتل ولی خبر خدا وا چې دیناستو مدینه کې مسجد نبوي کې اچھا خبر راول چې د شام نه قافله را روانه د مشرکانو د ابو سفیان په ماتحت کې هغه مشر دی شپې ته تنه دي امالونه پکې دمر دي نو په دی وی چیرې دي هټولو مرمو سره ظلم کړی دی ازمون ټول مالونه دي تپات یو په ماکه کې کنه او دا مال چې دی وړي کنه دا هم د نور څه د پار نه خو مونږ ته په ځان تیارینو واخونه به تیارینو نو راشه چې دته نو واخلو نو په دې طریقه قرار روان شو لارې تر روان شو کوم لار باندې قافله براتله څنګه چې راور رسیدل نو ګورا دې دې کې ابو سفیان خبر شو ته ګورو تا چې مسلمانان راوتی دي نوټیریو چالاک او چابک غلام یې په اسور کو چشابه مکه ته ځان رسوا ابو جهل ته وایا چې خپل مال حفاظت کوین نو روزه ناغراغه ابو جهل ته وی ابو جه په یو خپل ګرځیدو ابو جهل په مکه کې او یا سات کې نه سو خلق راجمه کو چې دا خو زمونږ مالونه دی او ګوره دی ناس دی وتا دا به لوټي زې چې دوار پسې نو ابو سفیان خو چې خبر شنو لارې بدل کړه پاغه لار رانه ری چرته بل لار او دریا په غاړه غاړه پاغه راغې اته مدینې لارې بدل کړه. جبرئیل امین راغ نبی علیہ السلام ته وی چې خیرات شه په دوا ځای تا تمخې ته دوه قسمه خلق دی، یو قافله د ابو سفیان دا هغه تعیر وی، او یو لخر د ابو جهل دا هغه ته نفیر وی. الله رب العزت ویلی چې کوم یو لزینو زبای در کوم دل دغه سي ته به غالب کیږي دی مغلوب کی او استافه خلن. نبی علیہ السلام چې راکیه خو بیا زموږ دا خو خدا چې دی ابو جهل پس روان شو چې د کفر د عمله ماته شي، کدا فتح وکړه الله کنه بس کافرانو زور ختم شو. نو ډیر پکیو غوي چې ګوره مونږ خو خبر وي چې ګنه جنگ لزونه مونږ به وسلې ډیر راغسته وي، اته توري باندې راغسته چې 313 کسان یو کنه، او سونه باندې را روان کړو ځان سره کنه. نو لکارهون اغیزه طبیعت یې دانه وخته چې په تشو لاسو جنگ دا مطلب خدا کراحت طبيعي دی ګوره ښا په دې باندې صحابه او شان کې پرخ ناراضي. یجادلونک تا سره بحث کو فی الحق په دې حق مسله کې چې جنگ بدرو بعد ما تبینا پس داغی چې معلومه شو دیتا چلا به مونږ لرا کوي او جبرئیل راغله نبی علیہ السلام دی تووی خبره او توکړه چلا طرف نه داسې حکم راغې تاسو څنګه خوخه نو بد دیوارې دو خو بیا هم ګور کان ما یساقون ال الموت تب وی چې دی راخکې شي مرګ ته داسې دا څه مطلب دی؟ نو څوک ندی پوهې شي نو په صحابه باندې الزام لګولې دي یو ګورې یاري دکنه کنه ما یساقون ال الموت اګه سړی چې بيزه بوزي لالولو لا نخ پین راکای دا خودی یاري دکنه وای دا خدای بندا فکر وکا ځان ته فکر وکا چې تا ته یو تنوي کنه چراشه غزه کې ولستنه د تناستی او پوسلو پوره دی او ته تش لاس نبی زه خو براکه ان تاب سو کراخ کې شی بیا دا خو الله صحابه شان بیانې چې ګوره دا یو نوې انکار یو نکو چې جنگ نکو ګوره ته دومره مخلوق ته غاړه کې خودا چې هغه دې په دریم رو پوسلو برابر او په مال برابر او حدیث رئیس نو اگر بیا هم غاړه کې خود چې ورزو پی دا خدای شان دی. او دا تا ته وی چې دشمن دور غالبو چې کان نما یساقون ال الموت چار چاوي چې بس مرګ دی ښا وهم ينظرون او دی وته ګوري چې مرګ په خپل سترګو ویني ښا دا معنا روح المانوی و هاذا فيما لا يدخل تحت الاختيار دا یرا او دا هیبت اغه نه دی چې دی په اختیار کې ول قدرت فلا يرد انه لا يليق بمنصب الصحابه دا اعتراض دي څوک نه کوي چې صحابه او د شان سره خدا سي نه ولای وي دا اختیار نو کنه دا خو انساني یرا ناراضي پارچا باندې پارچا راضي دا پیغمبرانو باندې مرادي به اختیار یرا دا دویم علتو وَيَذِي عَيْدُكُمُ اللَّهُ نقول اول علت سمت لبشو چه تاسو چار آویسته اللہ نمال غنیمتم دا اللہ حق شو دویم یاد کہه چه وعده اکڑا اللہ تاو سر دیو دا دوار جماعتنو انها لکم چه دا بستاسو لاستر عظیم وَتَوَدُّونَا أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَتِ تَكُونُ لَكُم دا بنده ارادی تکورا ستاسو دا اراده وا چې هغه قافله چې بي وصلې ده غیر ذات شوکا چې بي وصلې ده تكون لكم چیر داز مونږ لاسته رااله کنه خوای مونږ به ځان تیار کو جنگونو ته جهادونو ته کنه به د مال نه خویس نکی دا ستاسو ارمانو چې دا بي وصلې والا جماعت تکون لکم دستا سلاس تراشی د بنده دا اراده ایخا و یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتیه و دا اللہ اراده بلشانتی وان دا اللہ اراده داوان چی ثابت کی حق پخپلو کلمو سران اللہ حق کارا کئی حق دیر کام دور شوی دی او اس سو کے نپری دی نلاوی زیخ کارا کوما او زی ثابتوم مضبوطومی بی کلماتی ہی پخپلو حکمونو سر حکمونو سدی آیاتونا چی قاتلوهم حتی لا تکون فتن فقتل المشرکین چی کم کی ترغیبات تا قتال لی ندغا کلماتی آدی حق بسنگ ثابتی گی وَيَقْتُ عَادَ بِرَ الْكَافِرِينَ چکٹ کی جڑے دا کافرانو دا مشران مشران تلری کی کنا نو بس حق بثابت چی مضبوط بشی دا خودی دا حق لار نیولی دا ام مشکلات پیدا کری دی خوا ابن کثیر ویسو یرید اللہ ان یجمع بینکم وبین الطائفة التي هي ذات الشوکت دا دا اللہ اراده وا چې تاسو دا جماعت په میند کې مقابله وشي چې ذات الشوکدی او القتال او جنگ او خلق دی څه ده پاره ليزفركم بهم بهم چې تاسو غالب کې پدی باندې وينصركم عليهم او تاسو له مدد تر کې پدی باندې ويظهر دينه او خپل دین ښکارا کی ويرفع كلمه الاسلام او کلمه الاسلام اوچته کی په دنیا کې او هو اعلم بعواقب الامور هو دا مطلب نه چې کنه بس تر قیامت پورې بیا کلمه اوچته یو اوچته یو تاسو نه اخو لا تعلم چې بیا رس کیږي غوس فل حال داسې کوي ښا چې پری کی جوړې د کافرانو الله اراده داد نُلِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْتِلَ الْبَاطِلَ دا علت دی اقتعا دی خوا تکرار نشتا چه جلی دا کافرانو پری کی او دا مشران ولا قتل کی نسچل بوشی حق بایل ساواخ لینو حق خوصان دی غست خوا لِيُحِقَّ الْحَقَّ چِخْكَارَ کی حق لرام وَيُبْتِلَ الْبَاطِلَ او ختم کی باطل لرام باطل بیا پناشی چتا بس ولو کرہ المجرمون اگر که مجرمان بډیر بدګنی او کنه مجرمان خوار وخت کی چغي وی چې ګوره خیال کوی چرانه شي دا خلق دلا او طالبان مپریده هر زمانه کې لیلت ټکی دې حق نه خا نو دا دویم علت خا چې دا کار چاو کې تاسو سره وعده وکړه د مخ کې د خوش خبری درکړه د الله نو بیا مال کې جګړه سره کوي خدای الله حق شي کنه دریم علت نبی علیہ السلام چې بدر کې ولاړو سار مال چې جنگ شروع کیدو هغه له کوم ته مخ کې چپراون ته واغی کې ولاړو ادوای کولا ادوای کولا چلهم ان تهلک هذه العصابته یا اللہ کدا جماعت 313 هلاک شي کنه نو لا تعبدو استا عبادت بسو کوي بیا علما انجزنی یا اللہ ما سره وعده رښتیا کې ما سره مال مدد راکې ډیر ډیر تر دې صدر ته پریوت نا ابوبکر صدیق راغې صدر ولا پوغو واچو او حسبک مناشدتک ربک بس تا خپل رب ته ډیر فریاد وکړه دا پوره دی کنه مدد براکې مونږ لا ناغه ذکر کوي اذ تتغیثون ربکم یاد کوي چې تاسو فریاد کوئ خپل رب ته استغاثه ستوي فریاد کولو نو الله ته وکې کنه ها غوث چاته وې دا الله صفت په صفاتو کې فاستجاب لکم تاسو له قبول تیا وکړه اویوی انی ممدکم زستاسو امداد کونکے ما بی الف من الملائکتی پزر و ملائکو سرا چی دیو باقی دا جنگی گی مردفین لگا تار برا دیو بالپسی اسمان نبا لگا تار را روانی خوا نو سوال پیدا شو عقیدې ته نقصان رسی کنه خلق خودی ته ناشته او کنه وی ملائک را لکنه اصفت حوشوا وی فکر کوا حلاکی گی وما جعله اللہ الا بشران ندے گرزول اللہ دا مدد ملائکو مگر خوشخبری چی خبر شو چی ملائک رازی اوہو خوشحال شو ولی تطمئن بی قلوبکم او چی مضبوط شی پدی سرازل نستاسو ولی ڈیر شو کنا جی مرگری ڈیر شی نو اصل ازل خوشحالی مضبوطی کنا دا اسباب دی اسباب و اعتماد بنکے ہو نور پخپل زی کی بے استعمالے کنخوا ومن نصر اللہ من عند اللہ ندی مدد او غلبا مگر دا اللہ طرفنا ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ زور اور دے دا غصیم حلا کولشی خدای حکمت تے چستاسو پلا سبان دی ستاسو پیڑیری نمبری وشی عذیب اللہ دیل با اللہ عذاب ور کی سلورم علت دائی چی داگا دی وست دی بارزی میدان تراؤزی کنا اڑن بے وقتو صحابہ خو چر جنگ نو کرے نو روب پی راغلے ہو کنا خوا نو اللہ پی او خوب راوست داگا دے کی نو چانا با تراؤ غرزی دا چا با دا سی جڑکو نو زر بیزان را ٹینکو نو بس چا جوٹا پی تیر شوا نو بالکل یی اغه یرا اغه خوف او اغه ارس ختم شو زړونه مضبوط شو او بل دا چې شیطان راغی او غو ته وسوسه وکړي چې ګورا بوجهل زیلان دې کړې او بوشتا زمکه مضبوطه ده مضبوطه ده اته زو په شګو کې ناشې او بنښتا شګه ده خپې پکې خخېږي ته به جنگ کې کزان براټینګې او که ستاسو دا د سو د غسل ضرورت تاسو غمولان یې کنه نو به بکم دی یی دا وسوسه چولی الله رب العزت وی وینزل علیکم من السماء ماء او نازل کو الله پتا سبحان دی د اسمان نو به لیطهرکم به چې تاسو پاک کی پاره سره کده چاو دست ضرورتی او کده چا غسل ته ضرورتی ویذهب عنکم رجز الشیطان او چې لري کې تاسو نه د شیطان دا وسوسه او دا پریشانې چې تاسو ته چولي وليربط علی قلوبکم او چې الله مضبوط کی تاسو زړونه په دې آیاتونو سره او یثبت به الاقدام او کله کې تاسو خپې په دې میدان کې ولی باران وشو نو هغه شګه داسې شو لکه سیمټ مضبوط شو غنه اگر خطرم لري شو او شیطان او وسوسه غریجز نو پلیتی غم لري شو الله اذا چاو کړل ما غنیمت زما حق نشو پنځم علت اذ یوحی ربک آیات کا چی حکم کوم رب استایل الملائکتی دغ ملائک تا انی معکم چری گما سدر سره ام ولغی یریدو نا دغه الله خپل شان خی کنه چه زبا که نیمه کنه نی سوک سنشی کوله بغیر زمانه نمولیکو تیوی چند نیمه کم زده سره ایمه یو دزو معنه این ده یو دا معنه ده دویم اوی اللہ ملیکو تا چلال شه و مومنانو تووه چه زده در سره ایمه اللہ در سره ده فثبتو الذین آمنو نمضبط که کلک که دا مومنان خلق او پدې سړې کلکیږي کنهخه لکه نن یو سړې مشکلاتي وته او دښمنۍ وړه سخته کنه بار نشي راوته او وزیر اعظم وته خط راولېږي چې پروا مو کوه زه د سره یې مکنه زه د څومره زړه مضبوط شي خانو چې الله چاته وایي چې انی معکم انی معکم سولقی فی قلوب الذین کفروا الرعب زبا خام خا اوور زم پذلونو دو کافرانو کی یرا دی بتاو سر جنگ نشی کولیم بس یرا با اوور زم صرف ستاسو گزار تا با خپر پاتی خا ابن کثیر وی و تثبیتهم ان الملائکتا دی څنګه مضبوط کړ چې الله وی ثبتو مضبوط یې کې وی داسي جن الملائکۃ تکانت تعتی الرجل ملائک وزن سړی په شکل کو او هغه به او صحابی ته به وي چې یاری په پیجند به کنه فیقولو ته به وي چې عبد الله خپلانې ابشر خوشاله شه فنو لیسو بشین دا کتا ته دا کافران ډیر ښکاری نو دا اس شه نه دی سل پا پڑاو دیو لوڑا اس شین دی واللہ و معاکم فکرتن علیم اللہ در سرد ہے اللہ حملہ پی کوا لکہ دا شاہین پی ورشوغ لکی گا نبا سرے بے مضبوط کو و سب بیتو او چلے و تا امخو چی گزار کے غی خو چر جنگ نو کڑے کنا فضربو فوق الاناقی اوہے دے کافران لرا دا سٹون دا پاساں د سرت د پاسه هو کپره یې نو هلمټ هلمټ ته څه شي دا هغه ولا واخې کنه فوق العناق دینو بیا سره ژوند نه پات کی وزربو منهم كل بنان او کسرتم نرسی تورا نو واحد دینه بندونه د ګوتو چې ګوتې ولا کټ کین بیا و تور په سبان دی نسی خاصه سمسای بڑا کینو كل بنان دا خوڑی را سخت خبر ہے اکڑا خواه دیوی سختی مکوه علا کدا مون سختی کو کدا لاوی لیے چی دیا کپر ہے ولو وخی او دا ولی ولی ویلی دی ذالکا دا حکم دا اللہ چڑیر سخرا غیزکا بینم شاق اللہ و رسولا دی دا خدای مخالفت او مقابلہ کردی دا خدای دا پیغمبر اگی یوسوی دی بلسکی شاقو او معنا کوي قرطبي شاق اولياء الله الله سره اوس دښمنی نشي کولای خدای الله دوستانو سره پیغمبرانو سره صحابو سره دښمنی کړی دا او هغه څوک چې دښمنی کوي د الله سره او د الله د پیغمبر سره هر څوک چې وي تر قیامت فإن الله شديد العقاب نو بهشکه الله ډیر سخت عذاب والده ذالکم کافرانو تعالی درلو ایزان سم کړي ذالکم تاسوهم وو فذوقوه دا په دنیا کې اوسکه عذاب دی وان للکافرین عذاب النار او د کافرانو لپاره خو عذاب د جهنم شته خو چې تل نه دی ښا دا حقیقت کې ابن کثیر وایي چکان رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ طریقه د جهاد طریقه مسنګ امیر وس چل کئ کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا باس سریتن او جیشن چکل به یو سریه لګلا چې بخپله باندې ته یا به لخر لګو چې بخپله و عمر سره نو او سوال غیته به وصیت کو فی خاصه نفسه خصوصی وصیت ځان له جدا کو امیر سیبو به تقوا الله او بی مام ماهو چه دا اللہ نبا یری گئے اصوک چه تاثر مرگیر دیتا وی من المسلمین او وصیت دا تکوم خیرن دا خیر وصیت چه او بل سر وقالا بیا بیوی چه اغزو فی سبیل اللہ زی غزا کوی دا اللہ پلار کی قاتلو من کفر باللہ او جنگ کوی غچا سر چه کفر کلی پا اللہ باندی او تبیوی چې ذا لقیت عدوک من المشرکین کله چې ته مخامخ شې دشمن سره د مشرکانو نه نو تر په لامو جتاوه فدعوهم الى احدى ثلاث خصال دعوت ول ورکړه دیو د دې دریو صفاتونو فایتهن اجابوک ان چې کوم قبولته وکړه نفقبل منهم بیایتنا قبول کا سوتوا ہے مو کف عنهم لاسبان کا دین کم کم ادعوهم الی الاسلام اولوتا اسلام دعوت ورک جزمون گروری آدم علیہ السلام زامنیو نو تا خبر قبول کا زمون تا سرس دشمنی دا کلمہ ہوا ہے فین اباو کے انکاریو کو فدعوهم الى ادفاع الجزيه بیا وته وای چې جزيه قبول کا مونږ ته تیس نو وایو فاین اباو که انکار وک جزيه نه قبولولا نفستعن بالله بس په الله باندې توکل وکا او فطور باندې لا سوخه وقاتلهم او جنگ وسره کوا الله بدل مدد درکې دا اصول دي د جهاد ښا نو ګوره پنځه قواعد ذکر شو پنځه علتونه دوه برست راځي پګه ماوم خمیان کې قیدی شو روکلې یا ایو الذین آمنوا ایمان والو اذا لقیتم الذین کفروا زحفا کله چې مخامخ شوې د کافرانو سره په جړب کې بس دواړه ریډیو بل سره اړم شوې زحفا فلا تولوهم الادبار نماله وې دي تشاګانې لومبه خبره خدا ده چې شابه نه ګرځي ومن يولم يوم اذن تبروهم هغه چا چې وګرځو لذي تا په دغه ورځ باندې شاخ پلن نو خبري رستره ګوره فقط با بغضب من الله يوم او جهنم وبئس المصير ګناي کبیره دي هدا الله په غضب راګر شو جهنم ته ها کپ یو دو وختونو کې ستاسو شا کافر تراله نو دغه تخته نه ده دغه اجازه شته سو الا متحرف لقتال مگر کې یو سړی چل کې د پار د جنگ چې کافر بس روان دي او هغه ډیر تیز دي نه لاندې کیږي نو دې تن را رستو شو رامنډ کړه چې کافر دا یقین پیدا شي چې دې جوړ زمانه ویری ده نو رامنډه کتاب اسي اجي ته پويږي چې اوس مو تر رسي کنه نو شړق چې دا مخوله وای دې ته تحرف ویلې جنگ ټول چلول او متحيزا الى فئه یا تلری تلری د خپل ډلې نه نو بیا راځي چې خپل جماعت سره یو ځای شي او غیته دي شاک شو نو خیر دی دا ګناه نه دی او چې بغیر د دین نه کنه او دشمن ته دي شاکړه نو راګیر شدا سره د الله په غضب سره او زید د جهنم شو چې غړیر بد زید راتلو دي دا ولا قاعده ده د پنځو قواعدونه نو ست دي سمارات خیخه دې سمارات خوې چې دې څومره پیدې دي چې جنگ بدر وشو په دې اصول سره نو سمارات دا دي چې یو خو پکې د عقیده اصلاح کوي دا هلمبه خبره ده او بل الله احسان کوي په مؤمنانو باندې نو دا سکار چې سو کوشي نو خامخاوي ځان ته نسبت کوي او دا خو یې مونږو او چا سره ملاو شي کنه ویره کتال تکې وې تا خو باسي کوسي پنا کولې تا خو مونږ او چې وته ولاړو ښه الله وی لوی مکا نتا قتل کړی دي فلم تقتلوهم تاسو نه دي قتل کړی دا کافران ولکن الله قتلهم لیکن الله قتل کړی دي ورس عقیده ولا صحیح کوي کنه هر ځای کې د توحید ضرورت ته غوري کني پریوځي کوي تا سم مطلب دې د آیاتو یو دا مطلب دې چې دا سه قتال سو کول شي چې 313 او په وسلو کم پارس کم ابل په 900 کسانو ته ګوره سره د وسلو نه او سره د ارسنه عمله ولول ګوله فلم تقتلوهم دا معجزانه شی دا ستا کار دې چې دا سکار ار کلو شي نو مسلمان شان داده چې هغه وایي چې دا د الله کار دی دا مونږه یې سن شو کولې دا اصول قانون ته نه جوړ شي یو دا دویم داده چې کله اجازه نه کړی چاته کنه او یو سړی ورشي په کافرانو دا د خوکلو نه دا چې له اجازه تو کینو نو فلم تقتلوهم دا خو الله تاسو ته اجازه تو کې ورځې پی نو لکه داسې شو چې هغه قتل کړی کنه او درې مداده چې ملائک نو راغلي ملائک راغلي نو تاسو څنګه ځان ته نسبت کوي دا درې مطلب دي د دې خبر او قرطبی مو اعلام بأن الله هو المميت المقدر لجميع الأشياء. هغه بل معنا کوي چې د دې دا قتل الله سره لیکل شی او په خوا چې په دې بدر کې به دومره خلق مرداریږي نو دا که تاسو نه وینئ بل څوک وو نو ته ولې ځان ته نسبت کوي؟ هغه مل کون کې قتلون کې د افغان دازه کون کې لجميع الاشیاء ټول اشیاء دا هغه په اختیار کړي. بل وما رمیتا اذ رمیتا ولكن الله رما. نبی علیہ السلام چې کله حمله کوله نو مخ کې یو موټه شګه راواغسته او کافرانو طرف ته اونوسته او وی چې شاهت الوجو دا مخونه دلاند شي نغی ټول په دې چې لخت شوی پسترګو مغلو باندې ادي په وراله هغه سترګې مغلي لکه مرچکه چې پکې ولا واچې نګور هغه موټه شګه سوروي چې هغه دې ټول سترګو تور اسې دي یو تن تینو پاتې شوی. الله پیغمبر توی ته بنوې دا زما حق دې چوي ماخه وما رمیتا او تا ندی رسولی دا شگی استرگو دا کافرانو تا از رمیتا کل چی تا دا لاس نور گزار کلی ستا دغا کارو دا خورسو کولی شی خوا خورسول بیا اگر دا اللہ کار دے نو غیتی نا فکر دے خوا ولیکن اللہ رمان لیکن اللہ اوشت لغیل رپ دی استرگو کی اوی رسولی وطا نو یو خدا سمارات تی خوا چی اخیده گواری دا جنگ سره کوي یره دا جنگي جهادي چې جهادوم کوي او اوازونه پکېږي کې چې یا غوس یا چاریار یا خدای دا سره جنگ کوي. الله وی جنگ د دې لپاره کې چې عقیده توحید وليبلی المؤمنین منه بلان حسنا چې زموختو کې الله په مؤمنانو باندې خپل طرف نه ازمي خیستان سمانا ليعطى المؤمنین اعتوان حسنان خواه اللہ دیر احساناتو کلپ دی باندی دمرا زور ولورکا دمرا طاقت ولورکا او روجوا واللسم اروازوا چیغی که سره خکم زور شوی خستل شوی خواه او داسی وقت که اللہ دیل لیبلی المؤمنین ان اللہ سمیعون علیم بیشک اللہ وریدون که اپوادیم بیا کافران توی ذالکم د تویم داوسه کېدا دنیا کې عذاب وان الله موهنو کې ذل کافرین او یقینا چې الله به رسوا کوي او سستی به چل کافرانو څنګه چې بدر کې دا غیره تدبیرونه او تنظیمات تر څو تسنس کړو دا څه به تسنس کوي ښا ابو جهل چې کلا سبا لذي ننن لړ بیت الله ته او د خانه کعبه غلافونه په دواړه لاسه او دعا یو کړه قبل دو زیو کنه چل اللهم منصر اعلى الفئتين یا الله ته امداد وکي په دې دواړو ډلو کې چې کوم اعلی نو غي سره امداد وکي وا اهدل جندین اج کوم لخر پکې په هدایت نو غي سره امداد وکي واکرم القبیلتین اچ کومه قبیله پکړه عزتمند د ناغي سره امداد وکي ناغي له دوا وکړه اوله زکه چې اهد الفئتین خو پیغمبرو او اعلى الجندین خو پیغمبرو او اکرم القبیلتین خو هغه وکنه خو مشرک دا کار دی دې سوال کوي اپ دې نه پويږي چې دا ځان له کومه قبل چاله کومه سوالی که و پیغمبر پا حق که طولی خبری اکلی نلیان رب العزت و تدیزه که خبر که چه سنگ کاروش کنه ان تستفتحو یا مشرکانو کتاسو فتح غواره طلب ده فتحی فقد جاکم الفتحو سمرا کلی فتح را لتاسو لپا بدر کی خاندی ور پوری کنه اللہ یستهزئو بهم فتح را در لرارا کنه وَإِن تَنْتَهُوا أَوْ كَثِيرُ تَوْبَةٍ بَاسِدَ شِرْكٍ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ دا به ډیره فائدہ منی ښا ځان مخرب وې نور ځکه اوس بیا هم سنه صادر کشته انور بیا ګوره د جنگ خبرونه کوي فهو خير لكم وان تعودوا کتا سر اگر زې مقابله تا چې مونږ ستړي نه یو امون بزان تیارو ان الله وی نعود زوم را اگر زما زوم ستړي نه وکړه صحابه کرام یادې دومره لوی شان دی ښا د الله په صحابه دومره اعتماد دی او چې ځان سره حساب وي ځان سره چې نعود توبه د دین لوی شان و سید صحابه کنه ولن تغنیان کوم فیاتکم شین هرگز با فیدر در نکی تاسو لرا دا ڈلس تاسو زرم ولو کسورت دا خو نه سو دی او شل سو شی کنه نوم سو فیدر نشی در کولی تعالی خوا کسرت کس نشتا وان اللہ مال مومنین زکا چلا دا مومنانو مرگره دی دا گورو دا یوی قیدین سمرا سمرات راواتا خوا یوی قیدین دا دا قرآن دا جهاد مسئلہ کنه تاوم کتاب لکلی پا جهاد باندی ګوره چې سبا دی لیکلی ته قران نه زده کا دویمه قاعده نو ګوره دا اوله قاعده وی دا غی پنځو صفات د مؤمنانو هغه اول صفت سره لګي چې وجلت قلوبهم دی په زړونو کې دا الله نه یریږي ښه دا ځکه دی نجاروزی کفرو زحفن فلا تولهم چې الله نه سو یریږي بیا تختی وجلت قلوب ادا دویمه قاعده د زادت هم ایمانان سره چا یاتونه به بیانول شي ایمان مضبوط شي یا ای الذین آمنوا ایمان ولو اطیعوا الله ورسوله یاد ساته د الله حکم منه چې سیده طویلی او د دې پیغمبر تابعداری کوي دا ستاسو ډیر عظیم مجاهد ده ها ولا تولوا عنهم او د دنه مخ ماړوین یو خو تتولو نیو تیل رشوه ځکه ماضی نه ده او بل دا چې ان هو ضمیر یو مفرد راغی امخ کې دو دی اطیع الله ورسوله ولا تتولو عنه مطلب دا چې یو شی دی بس د پیغمبر نه مخړول د الله نه مخړول دی الله نه مخړول له پیغمبر نه مخړول وان تم تسمعون تاسو خو سوره بقره اوریدلې ده تاسو سوره انفال اوریدلې ده او تاسو سوره محمد اوریدلې ده تاسو به تابعداري نه کوئ وان تم تسمعون الله کتاب مو اوریدلې اپ صحیح معنا کې دا سه اوریدل چې هغه د غور او د فکر او د تدبر وی کنه نو چاوی چې نور خوم اوریدل دي دا ټولو اوریدل دي الله وی غی نه دی اوریدل ښا ولا تکونو کلذین امکیه پشان داغ منافقانو قالو چې غیم وی سمعنا هم غو اوریدو ډیر خسته کتاب دی ډیر خو کتاب دی یره په دې داسې لګی کنه توبه منافقان خو جاله کی چا مون غو اوریدو کنه وهم لا يسمعون الله وی نه دی اوریدل دکه چې قران څوک واوري نو عقیده د توحید شي اخلاص پکې راشي منافق کې څه اخلاص دی عاجزی پکې راشي ادي کې عاجزی نشته دي او تابعداري د سنت پکې راشي ادي کې یو خبره نشته کنه نو زه کدا څه شو لکه جدي نه اورېدل ښا قرطبي وی ذلت الايه على ان قول المؤمن سمعت واطعت لا فائده فيه چې مؤمن مسلمان ځان ته وی هغه وی چې ما واورید او بالکل تابعداري کوم دي کیس پیدا نشته ولی ما لم يظهر اثر ذلك عليه چې سو په دې اثر نه ښکار شوه به امتثال فعله چې عمل ته خبر نه را استنام هغه خو نه دی اوریدل کنه ځکه الله یو هم لا اسمعون پاغي اثر نه وکړ نو هغه په عمل نه وکړ نو ندی داس دی لکه چې نه اوریدلی ښا وګورال تکي ویلو کنه چې اولایک کل انعام بل ومظل او ذلت ترقیدا ان شر الدواب یقیناً ډیر بدترین په دې زندسرو کې په دې پهاړی جانورو کې پهاړی جانورو کې ناکار څه شي نو د خلقو دې ته فکر شو چې خنزیر بیا دین خلقو دې نجس العين دې نو کنه چې په دې کې څه شي په غرونو باندې ورسره شو ها الله وینا دا تاسو سره چې دی ناکار د زندسرو نه د الله په نس باندې السم البکمو دا انسانان دی پچالاگان دیو کانو دی اصم البکمو اللذین آلا یاقلون اگا کسان چی اقلون پکنشتا دا سی بی سود خلق دکن چی بلکل پسن پوئی دا مشرکان خلق دا ویلی چین نشرت دا بدترین پا انسانانو کنو دی ویلی بلکه ان شر الدواب بی ویلی چی پاغی که دا بدترین یادو مخا ولی دا خلق جی سور فرقان کی وی کنا چی واللزین ازا ذکیرو بیات ربهم لم یخیر رو علی سم و عمیانا چی نا اولیاء الرحمن اغدی چی غیت آیاتو نا بیانو لیشی نا غی زان نکنن زان نرن دی اغی جدا صفت تی او دی خلق ځان لونه او کون کخه او سوال پیدا شو چې دا خدواله د الله بندیان دي کنه نو چې الله دا غنور ته اورو خپه توجه باندې نو دې ته نشه اورولې دې ته به مورولې وکنه الله جواب کوي ولو علم الله فیهم خیرا کلا اراده کړوې په دې خلقو کې د خیر د ایمان او د تابعدارم او د فهم خیرن د فهم او د تدبر لا اسمعهم یقینا چې دې تبهم اورولیو ولیکن الله اراده نه کړی دي کې د خیر ښا اوس کو ته وای چې ولې نه کړی نو دا دغه نه تاسو کوا الله سره جګړې کوي هغه وی دغه سنو ښا څه مطلب کوم معلوم وي الله ته چې بدی کې خیر او फायदा او فهم او استعداد شته نا معلوم دی خودو خود عالم معنا سو چې اراده او مشیت یادې ولو اسمعهم نو چې ابو وی چې را کوي کوي کوي کني خوا دی وری وتای الله ای ذات لیوانه نه ولو اسمعهم کداغه سي تو تواوري چې ری کې د اوریدو قابلیت نشتا فهم نشتا فکر نشتا لتولو نخام خواب مخلی انکار بکیو امورزون او دی مخلون کی دیم دا غدی کنا دا خوار زمان کشتے خوا چلا دا چاپ حق کی رادا نی کلی کنا نولی اگه قرآن ندی اوری دلی خی اوری دلی دیخو کار سنگ دی تولی اعراض با دی ردی او داخل دا دویم قیده وان دریم ذکر کوي او دا دی توکلون سره لګي دریم صفت یا توکلون یا ای الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول ایمان والو قبولتیا کوي دا الله او پیغمبر فورا اذا دعاکم کلج تاسو لا دعوت درکې او تاسو تاواز کوي لما یحییکم دا غی کار د پاره چې تاسو ژوند دی کوي مړی ژوند دی کوي ناغسو شئی حضرت مجاہد وی الحق حق تا اللہ بلنا کئی کنا قطع دوی القرآن قرآن تے مراد دے ولی مخی ویلو سور نعام کی او من کان میتن فا احیینا اللہ وی یو سلے مڑو ما جو اندے کن سنگا وجعلنا لہو نورن قرآن میں اولور کن او سوکت نا جیحاد اخلی دا هم سبب دا جوان دے کنخوا بلی تاسو لر آغا کارتا چی تاسو جوان دی کئی وعلمو پوشے پدی حکم کی تاخیر نکے تاخیر نکے ولی اس پتن لگی پوشے ان اللہ یحول بین المرء و قلبی چی اللہ آغا ذات تے چی اگر کاوٹ پیدا کئی د بندا او د زړه ترمیانځ چې د بندا بیا خپل زړه په اختیار کې نه وي الله تعالی غستې الله تعالی قبضه کړی نو کدی بیا ډیر کوشش کوي چې را زما مړه غواړي او زم داسې کوم اخنا زله خو د په اختیار کې نه دی. هغه کې تصرف الله کی بین المرء و قلبه پمیند باندې او د زړه د دکی د په کې اختیار نه څنګه. ابن کثیر وی بین المؤمن و بین الكفر دا معنی مؤمن چې ایمان راوړی دی نو دا غزل ته کفر ولی ناراضی ان الله یحول الله یې نرا پریږي کنه الله یې ساتینو نو مؤمن ولی نه کافر کیږي ځکه چې الله حفاظت کوي او سره ته ول کفر نرا پریږي وبین الكافر وبین الايمان او آفلا د کافر زړی نیولې دي ایمان وته نه پریږي کته وته ډیر وای ډیر او نصیحتونه وته کوي کنه خو نه الله زړی نیولې دي بن کړي چې دې ته باندې راځي یحول بین مر و قلبه کنه نو وی بیا چې فلا یؤمن ولا یکفر الا باذنه کيو سړی ایمان راوړي نو د الله په حکم باندې او که وسړی کفر کینم د الله په حکم باندې دواړه د الله په اذن باندې دي ټول اختیارات الله سره دي کنه بین المرء و قلبه نظامانا چشوا هدي کې د الله د قدرت اظهار شي جذبونه قادر ذات ته ګوره چې بنده خپل مخ ته نه پریدي چې هغه سکه نو هغه کیږي ابل معنا کوي چې هغه کې د الله د علم اثبات ته چ بین المرء و قلبه سمان دا زړه او پدې کې چې وسوسه راځي نو دغه ځای کې الله حائل دی مانع دی نه پریږي چې الله سوالي نه ودی زړه ته راځي ان دې زړه ته هغه خبر راځي چې مخکې الله دا غي په حق اراده وکي بنده ایس اختیار نشته دی خواه دقا سیو گوره مثال داده چه اللہ یحولو رکاوت پیدا کی بین البصوری و رویتیه پمیند دی سترگو او دی لیدو دی که چه گوره دا سترگی گوره لیدل خودی صفت تی کنا دا لیدل دی سترگو نجدا که دیشی نا اللہوی زیت نجدا کولشم زو ته نزدېما زه دې سترګو ته نزدېما د لیدونا دا اوس په دې سوپوي او وګونو ته د اورېدونا الله دې انسان وګونو ته دومره نزدې دی چې دا اورېدل وته دومره نزدې نه دی نو دا اورېدل خو په دغه وګو کې پراته دی کنه الله یې کو پراته دی خو زه ته نزيات نزدېما ها دا ټول نو معلومیږي دا چې بس د انسان څومره کارونه چي دي اغا رستو دی اللہ مخکی دی دی دی علم مقام دی وانوی لی تحشرون او شان دا دی چی دی اللہ تبرا جمع کلیشن واتقو فتنتن او یری گئی دا آغی فتنی دی دنیا نا سمطلب کدا اللہ حکم دی ونمان بانی دی اکلی عذرون دی پیش کلل زکا دی که حدیث دی دا سعید ابن المعلا چاو امام انس کو ولارم پنپلو او نبی علیہ السلام ما تاواز کو چیا سعید ما وی چې ورګه زر زر داموس ختم کنو بیا چې ما موږ ختم کو لاړم نما ته وی چې لیما اب تکا ولې نا وخت کو ما ته تنو ویلی لیما ته وی چې منځو لاړم نو ایت د سورته انفال آیات نه دی اوریدلې یا ایو الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم نو بس ایماوی چنه بس نیم پوښوی بیا به مونږ پریدم استاد خبره دعوت به قبولوم کنه دا دومره ضروری دی خان او یریګه داغه فتنی ده بدعت او رسومات لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه چراشی نو نبرسی ظالمان ته پتا سو کی خاص کر کتا سو آئے چې ټیک دا مونږه هو سندې کړي دي ته عذاب رسي دي ته الله وینا ټول ته ورسي دنیا عذاب عامي ښا وَعَلَمُوا پُوشَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ چَ اللَّهَ دِرْ صَحَ عَذَابْ وَالَدِمْ دنیا دا عذاب دا شان دیکھا چه حدیث کی راضی کلے حادثہ ہوشی حادثہ اپا آگے کے گڑ وٹ خلق مرشی مشرکانم پاکی گازر شی مومنانم پاکی شیدان شی نوی اریو با پخپل نیت پاسی آو کنا یحولو بین مرع و قلبی اریو پخپل نیت پاسی خوا داگا نور با مرداری اچی کم مومنانی اگی با شیدان پاسی اگی با کامیابی خوا حلتا با قیامت کی دا کیا دنیا کے خو ارسوک پاکی را گیری گی وذکرو یاد کیم دا اللہ نعمت ازن تم قلیلن چی تاسو لگوین اے مومنانو مستضعفون او کمزوری کلیشیوی فی الارض پزمکا کیم لگوی پا نفریکیم لگوی پا وسلم اسلوم نوا دیر کمزوری وا او خلق با داسو داسی دا سپک گانا لے چی دا پیزار پشانتی تکاتو چی جوتے کو نیچے رکو اپنے سر پر نہ رکو جوتے کو جوتے کی جگہ رکو داخلہ دی بو تا پیزار وی وی دی کٹ تا مپری دا کتا کینے دا سبیو تکاتو مستضعفون فی الارض تخافونا او دمر یری دے ان يتخطفكم الناس چکه دا خلق راغه نو توري مورته اومجت نشتا پخپوکي با مو چقي دومره يري ده تاسو فاواكم الله ذل زيدر کو په مدینه کې و ايدكم بنصره او تاسو مدد یو کو مضبوطي اکړه پخپل مدد سره ورزقكم من الطيبات او خواچې د لوګي تنظیم هم بچکړه رزق درکو د غنیمت من الطیبات لعلکم تشکرون د دې لپاره چې د الله شکریا ادا کړئ دا شکریا ده کنه دا جهادونه دا هجرتونه دا الله تعبیداری ده کنه دا بکوي کنه ها سلورم قاعده او دا د هغه سره لګي چې مم ما رزق یقیمون الصلاة یا ایو الذین آمنوا ایمانوا لولا تخونوا الله والرسولا خیانتو نکید اللہ سره ای فی فرائض ہی داغ پا فرائضو کی منز پرین دے روجہ پرین دے حج پرین دے والرسول او دا پیغمبر سره داغ پا سنت کی خیانت تکنا و تخونو اماناتکم خیانتو کی یو بل سر پا امانتونو کی هم انکی ور خیانت دیو بل سر ام دا وانتم تعلمون ہون چی تاسو پوئی گئی چی دا خیانت تے ولې کله یو سره نه پوي کنه چې دغه مال راکړی دي نو ځکه راکړی چې مطلب دا وي چې کو ضرورت تیرانه نه خورای کنه نو هغه ته بیا ګنا نشته کنه وان تم تعلمون حال لها دا به الله خیانت چې تاسو پويګه دومره پسو چې دا امانت ته ودی کې خیانت نه دی پکار وعلمو پوښیم دا مانع دی د جهاد نه اکثر خلق ولي پاتې دی جهاد نه د هجرت نه دینه ذکر جرست مال اولادی وی دی سر بس چل کو بخوا نو پوش ہے چی بے شک دا مالون استاسو او دا اولاد استاسو کچر تاسو دی جہاد نپاتکی نو فتنہ تن تا استاو دا پارا فتنہ دا مصیبت تے تاسو دی باندی دیر مینی ہے او دا دا تا دیر خوک کاری نا وان اللہ اندو اجر نازویم اللہ سر جی صدیقہ نا توبہ د دې دوه د نړۍ دوه ډېر پرخ دینو نو په دې دوه کانو شه په دې مال اولاد باندې ښا چې تاسو نه jihad پاتې شې دا هو تاسو باندې ډېر لوی امتحان دی فتنه معنا امتحان او یا گمراهی او فساد طویلې شي چې کوم خلق په دې وجه پاتې شو پنځم قاعده یا ای الذین آمنوا ان تتقوا الله او دا لګي د آخري صفت سره چې هم ما رزقناهم ينفقون ایمان والو کتا ذ اللہ نہ یری گئے یجعل لكم فرقانا درب کی تاسل را فتحہ دا صفتھا چې غیر ول حق او باطل جدائی راشی لکه بدر دا چې فتحہ وکنا حق او باطل خلق په داورت اوجبې یند کنا ها و یکفر عنکم سیئاتکم لری بکستا زنا تمام تکلیفونه امصيبتنا او گناهونا چې تاسو پیډیر خپایې ويغفر لكم بخنه وو کې تاسو ته والله ذو الفضل العظيم الله مالک دې د ډېر لوی فضل نګور پینځه قیدی پاول عیسی کی ذکر شوی او پینځه علتنا صرف دعا علتنا پاتې دې پدې عیسی کی نا او بو وایو وقفو کین